Sohbetler başladı radyolarının başındakilere. İyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da 18 ile 20 arasında 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız Ankara Radyosu'nda. Ve şehirde ne olmuş, dünyada ne olmuş, aklımızdan neler neler geçmiş sizlerle paylaşacağız. Program boyunca bize ulaşabilirsiniz. Ulaşma yollarınız telefonla 444-2406 numaralı telefonumuzu kullanabilirsiniz. Elektronik posta adresleriniz için beraber ve solo sohbetler@gmail.com'u ve Twitter'dan bize anında ulaşmak için de Twitter'daki kullanıcı ismimizi takip ettiğiniz isimler arasında ekleyebilirsiniz. Twitter'da bizi beraber ve solo ismiyle bulabilirsiniz diyelim ve birbirimizle selamlaşalım. Merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Oktay. Merhaba Fahir. Merhaba Ege. Merhaba Fahir. Teşekkürler. Ha, sana demiş miydim merhaba? Dinleyicileri. İşte böyle alışkın gerekiyor olmayınca birbirimize merhaba demeye. Ondan bazen şey oluyor. Bazı birinize bir kere, birinize iki kere söylüyorum. Programın hemen başında teknik yönetmenimiz Cüneyt Koyuncu adına da iyi akşamlar diyelim dinleyicilerimize. Ve daha şimdiden teşekkür ederim kendisine. Evet diyelim ve gündemi sizden alalım Fahir Bey. Önünüzde kocaman bir gündem dosyası olduğunu görüyorum. Vallahi gözlerinizden de maşallah hiçbir şey kaçmıyor. Gündemimiz belli aslında. Evet. Gündemimiz Ege'nin haftalardır konuşmak isteyip de bir türlü dile getiremediği konular. Ben kendisine elektronik postayla ve Twitter'dan ulaşmaya çalıştım. Bakalım konularımız neler. İsterseniz onlara bir göz atalım. Ondan sonra gündemi yakalamaya çalışırız tahmin ediyorum. Şimdi çok önemli bir konu var aslında. Şehrimizin tamamını ilgilendiren bir konu. Madde madde bakıldığında her madde bir grubu ilgilendiriyor gibi bir hava var ama genel havayı görmeden tek tek incelemek de çok elverişli olmayacak. 2010'un kaçıncı günündeyiz? Bugün 7. gündeyiz. Daha evet. Hani bir ilk haftası doluyor gibi bir şey var ama herkes 2010'dan bahsetmeyi bıraktı. Ya hep öyle oluyor aslında yani ona özgü alıştık bir durum değil. Alıştık be Ege. Hemen alışıyoruz canım yani 2009'un son günlerini 2010 son 10 yılın değerlendirmesi falan filan başladık bitti 2010. Ama 2010'dan hiç bahsedilmiyor ki. Her yıldan yılın sonunda bahsedilir. Mesela 2010'a girerken 2009 ve geçen 10 sene üzerine bir değerlendirmeler yapıldı falan filan. Şimdi 2010'da o da tam umutlar. Bu sene layıkıyla yapılmadı. Çok layıkıyla yapılmadı. Ben bu sene biraz... 2000 sene geçmiş Fahir. Yani insanların yani aynı heyecanla bakmasını da bekleyemezsin. Değil mi ya? Ama insanlık yani şey biraz bu konuda unutkan. Hemen bir, mesela ben olsam son 2009 senenin 2009'dan geriye sayayım. Son 2009 senenin en önemli olaylarını tıkır tıkır tıkır şey yaparım. Bütün yıl boyunca sohbet konusu sıkıntısı çekmez. Radyolarda konuşursun, dost meclislerinde konuşursun, arkadaş ortamlarında, kafelerde konuşursun. Efendime söyleyeyim, hangi sosyal ortamlardaysan orada konuşursun ve bence de çok güzel bir sonuç alınırdı. Doğru. İstense bunun bir kenara yazılması gerekiyordu, bilmiyorum. Ben 2010 senesinde bunun layıkıyla yapıldığını düşünmüyorum. Her açıkçası ayın bir toparlaması yapılsa aslında. Mesela, gibi mi? Yani 2010'un değerlendirmesi bu yıl neler oldu diye. 2010'un sonunda değildi. Öyle Ocak sonunda, Ocak ayında neler oldu, neler bitti diye böyle bir toparlama, bir hatırlama. Hem daha böyle akılda kalır, hem herkes, aa evet o da geçen ay oldu, evet o da geçen ay oldu diye. Ve iş işten geçmeden yani geçmeden. Koca bir yılı devirmeden, bak çok kötü gidiyor, buradan toparlamaya başlayalım. Mart'tan itibaren yavaş yavaş toparlıyoruz. Ocak, Şubat, Mart rakamları rahatsız ediyor veya olayları rahatsız ediyor falan diye insanlar iş işten geçmeden önlem alır ama yapmıyoruz onu nedense. İşte günü gününe çalışmamak çok kötü yıldı falan diyerek bakıyoruz ve ondan sonra devam ediyoruz. Demek ki günü gününe çalışmak diye bir şey vardı ya okullarda. Zaten bir haftadır onun üstünde çok duruyoruz. Günü gününe çalışalım, çalışalım, hayata hep çalışarak hazırlanalım. Bugün sohbetimizde ne bahsedeceksek kişisel olarak, efendim herkes radyo programı yapıyor değil. Bak biz haftalardır benim şu anda söyleyeyim 52 haftanın şeysi çıkmış durumda. Konusu. Konuları belli. Hepsine hazırlıklı, hepsine son derece çalışmış bir halde geliyoruz. Aynı şekilde insanlar da bunu kendi hayatlarına uygulamaları lazım artık, dilimde tüy bitti. Ben daha ne yapayım yani, herkesi kapı kapı dolaşıp bugün dersiniz şey yaptınız mı, ben şey değilim ki, koca koca adamlar var. Ecesi bir yarısı kapılarını çalıyorum, ondan sonra ters dürüst davranıyorlar bana. Ben bu yaşta bunları çekmeye ne zorunluluğum var canım? Yaştan sonra da insan rahatsız oluyor. Gecenin bir vakti sakallı bıyıklı adam geliyor, konularınıza çalıştınız mı? Yani. Korkutur bile yani. Açmıyor insanlar kapıları. Canım ben zaten akşamüstü başlıyorum. Dolaşa dolaşa geceyi buluyoruz yani. O kadar kaç kapı yapıyorum yani. Bir buradan çıkacağım daha kaç kapım var. 2010 kapım sana var. Güzel geldi. 2010'da bazı prensiplerini, daha doğrusu bazı şeyleri prensip olarak oturtmaya başladın. Bildiğim kadarıyla dinleyicilerimizden sakladığını düşünmediğim için bunu rahat rahat söyleyeceğim. Geçmişi değerlendirmenin yanında önündeki bir haftayı da aslında planlıyorsun ve programlıyorsun. Evet, yani mesela bu akşam Yaşlı Batı'ya gideceğin daha haftalar başında belliydi. Ne 2010? İşte 7 Ocak, ben, 7 gün şey, yapar ondan diyorum. Bu yani. Hatırat defterim var bir tane. Orada hatırat var. Defteri mi? Tabii hatırat defteri. Dünya üzerinde bir tek sende mi var? 2009'un 2. ayının 11. günü. Bu belliymiş yani öncesinden. Yani biraz, daha Cem biraz... Yılmaz o filmi yapmaya karar vermeden önce. Ben araştırıyorum, açıyorum. Mesela vay sinemaya gideceksem kim yapabilir bu sene filmler falan filan diye arıyorsun. İşte Cem Yılmaz'ı arıyorsun. Efendime söyleyeyim Şahan'ı arıyorum. Arada konuşuruz zaten. Sohbetimiz, muhabbetimiz vardır. Böyle böyle ben bir sinemaya gideceğim. Sinema gecesi yapıyorum. Senin filmin var mı Cem Yılmaz'ın? İşte o zamanlar ona herhalde göre. Cem Yılmaz projelerinden bahsediyor. İşte bahsediyor. Ben de onu uygun yere sağ olsun. Mesela kaç? Bundan bir 7-8 sene önce James Cameron'ı aramışlığım var. Onu da tabii Avatar'ı ben işte geçen hafta seyrettim. Konuştunuz mu yoksa çaldırıp kapattın mı sen? Şimdi yurt çünkü Amerika olduğu için evet, biraz çok yazar falan. Kanada'da canım Amerika'ya uğramıyor bile. Çaldırıp kapatıyorum o beni arıyor. Çünkü bir şey varmış bir aboneliği varmış falan gayet ucuza geliyor yani. Arada tabii canım 40 yılın bir başı lafı bile olmaz James'in. Yani kazandığı parada gözümüz yok ama... İyi de kazanıyor maşallah. Hali vakti yerinde. Ne kadar güzel. Sevgili dinleyiciler 2010 yılına isterseniz gereken önemi verelim. Yani yeni başladığımız bir yıl hemen eskimiş gibi davranıyoruz ona. Her şey konuşuldu. 2010'a kadar bunlar oldu dünyada falan diyoruz. 2010'da neler olacak burçlara göre? Şimdi biz üçümüz de ayrı burçlardayız. Kendi burcumuza ayrı bakarız. Ayrı burçların insanlarıyız. Ama dinleyicilerimiz arasında diğer 9 burçtan olanları bulursak böyle bir şahsa yönelik. Şimdi mesela burada terazi burcuna bakarken Fahir diyecek ki evet böyle olacak şöyle olacak falan diye mantıklı bir şekilde inceleyebileceğiz ama koç burcundan bahsederken gıyabında bahsetmiş oluyoruz ya. O yüzden rahatsızlık olmasın her burçtan yani bizim burçların dışındaki her burçtan bir temsilci alalım bugün. Tamam o zaman şu anda koç burcuyla başlayacaksak. İsterseniz doğru sırayla gidelim. Bir de bir şey koç sorabilir burcundan miyim? Bir dinleyicimizi mi arıyoruz? Evet. Yani... Kafa bulandırmak istemiyorum ama 12 burç ediyor bizim hesaplarımızda. Tamam. 13 olmamış mıydı o geçen sene 13'e çıkmamış mıydı? Onu anlaşamadılar. Anlaşamadılar değil mi? Geri çekildi değil mi o? Yok o olmadı. O değişiklik temel tutmadı. Değişiklik. Plüton'da oldu Fahir. Plüton gezegen şeyinden çıkarıldı. Hiç alakası yok. 13, 12, 13 falan yani, olmadı yani. Yoksa bence bir sorun yok da hani 12, 13 onu şey yapmayalım. Ben 13. burcu bilmiyorum mesela. Ben Plüton'la ilgili tartışmaları hatırlıyorum da bir astrolog çıkmıştı. Hı. Şey diyordu işte. Astronom. Astrolog canım. Astronom ha, Plüton'un diye. Yansıması var mı diye. Astronomlar diyeceği belli. İşte cüce gezegendi dedi. Kapattı konuyu astronom. Ama astrolog şey diyordu. İşte sunucu da tabii deşiyor adamı. Peki efendim bu gezegen olmaktan çıktı şimdi peki bir şeyleri etkiler mi? Ya tabii etkilememesi mümkün değil. Diye orada kayıttı ya şimdi şey orada yükseleni adamın tam yükselecek veya tam ters açı yapacak hop diye oradan bir şey geliyor. Yazı dönüyor. Sen onun burç haritasını çıkarıyorsun yazı dönüyor. İşte ne bu burç haritalarında şeyler gözüküyor mu? Gezegen olmaması sebebiyle. Ya şey derler ya rica edilmeyeceksiniz siz arz edeceksiniz falan gibi böyle evet. Şeyler dönüyor hep yükselenlerin haritası çıkarılırken burç haritası çıkarılırken biz ilk önce bir koç burcu bulalım dinleyicilerimiz bu arasında müsait durumda bir koç burcu varsa bizi arasın lütfen 24 Ekim ve 22 Kasım tarihleri arasında doğmuş dinleyicilerimize sesleniyoruz bizi bir arayın yanlış söylüyor olabilir misin akrep evet yanlış söylüyorum doğru ben de şaşırdım şimdi Mart aylarında falan değil mi koç Koç dedin Mart, Nisan, Mart ayları. Evet evet Mart. Tabii. İşte balıktan sonra değil mi? Kaba balıktan sonra kaba bir hesap evet doğru. Evet. Şimdi biz, ama biz de tamam şimdi bütün güveni sarstık yani. Niye? Koç burcundan başlıyoruz dedik. Adam oradan 24 Ekim 22 Kasım falan dedi. Şimdi bütün kafalardaki o... Yok onlar hiç kafaları karıştırmasın. Koç burcu bir dinleyicimiz varsa arasın bizi. Burada elimizdeki verilerle onun hayatındaki verileri ne kadar örtüştürebileceğiz bir görelim. Kendisini de tebrik edelim başarıları için. Yaşayacağı zorluklar varsa onun için de şimdiden teselli edelim. 444-2406 telefon numaramız. Aynı zamanda Boğa burcundan, ikizlerden, yengeçten... Aslan aramızda var. Evet. Aslan temsilcisi Oktay Demircioğlu. Aslanları temsilen ben geldim. Hoş geldiniz. Ne olacağını bilmemeye rağmen geldim. Başak lazım. Terazi var. Temsilcisi sağ olun efendim. Başak varmış. Evet. Akrep, yay, balık bunlar gene ihtiyaç sevdiğimiz burçlar bunlar. Oğlak ve son burçmuşum ben ya ne kadar acıklı. Hayır canım yanlış sayıyorsun Ege. O sıra o saydığın sıra şey sırası değil. Tarih sırası değil. En son balık. Balıktan koça dönüyor tekrar. Vallahi burada en son kova. O zaman başka bir birileri sana gıcık olmuş o zaman demek bakalım. Ki başka bir astrolog. Neyse önemli değil. Biz isterseniz o zaman telefon gelene kadar kendi burçlarımızla başlayalım. Tabii ki buyurun. Bu arada Koç burcu bekliyoruz dinleyicilerimize de söyleyelim. Ya da sırayla gitmeyeceksek illa Koç olmasına da gerek yok. Tabii tabii. Çok nadir bulunan bir burçtur çünkü Koç burcu. Özellikle nadide bir çiçek gibidir. İkisi de Koç olanlar. Yani yükseleniyle beraber Koç olanlar. Her ülkede bir tane derler. Tabii. Oktay Bey. Buyurun. Benden mi başlıyorsunuz? Evet, Aslan burcuyla başlayalım. Senin tarihin de yanlış burada. Hepsini kaydırmışlar bunu. 24 Temmuz 23 Ağustos değil mi Aslan burcu? Doğru. Değil. Yo 26 Temmuz. Yo doğru. Değil. Doğru. 23 Temmuz. Doğru. Evet, Oktay'cığım her şey kafanız karışmasın. Evet, şimdi Fahir sen de değil dedin ilk başta. Ha değil dedin. Sen benim değil dediğime bakma. Tamam. Peki. Nasıl olacak? Şimdi böyle konu başlığı mı konuşacağız 2010'dan beklentilerimizi? İş, para, aşk. Aşk. İşte ne bileyim, sağlık. İnsan hayatı 3 ayrılır zaten. İş, aşk, para. Bu kadar. Oktay hiç okumayayım istersen. Kötü mü? Asap bozukluğuyla başlıyoruz. Yo, benim çok gazetelerden takip ettiğim kadarıyla Aslan 2010'da... O gazeteler zaten herkes iyi şeyler söylüyorlar. ...diye yazıyordu. O Galatasaray için söylenen bir gazete şey. Gazete değil, bu başka bir şey. Bak, fiziksel sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Doğru. Her geçen gün sizin için daha fazla kayba sebep olabilir. Kayıp mı? Kayıp değil, kazanç. Yani bir açıdan kazanç kilo gibi görünüyor ama aslında kayıp, doğru. Ocak ayı sizin için ayrıca beklenmedik kazalara açık olabileceğiniz bir dönemdir. Bu kaza sözü hemen moralinizi bozmasın. Tabii ki bazı mini aslanlar... onarıma giriyor yani, için rahat olsun. Tabii ki bazı aslanlar bu dönemde büyük kazaların kurbanı da olabilirler. Fakat genel olarak ufak tefek şeyleri kırmak veya basit kesik ya da incinmelere karşılaşmak da kaza sayılır diyor. Allah Allah. Oranı buranı inciteceksin yani. Yani öyle Ocak kaza ayına deyince şey gelmesin. Sen inciteceksin. Oradan düşüyorum, ayağımı burkuyorum falan gibi bir durumlar da olabilir. Birileri de incitecek olabilir seni. Mesela bir yerde bir hata yaptın, yaşlı bir beyefendi etini vurdu senin. Bu da yaralanmaya girer. Şubat ayı yine zararlı bir ay senin için. O zaman da mı yüzüm gülmüyor? Maddi zararlara açık olduğunuz bir dönem. Allah maşallah Allah. Oktay Demirci'nin çöküşü. Finansal çöküşü. Şöyle bir cümle var, bu da canını sıkacak. Özellikle değerli eşyalarınız zarar görebilir. En değerli eşyamı kırmak zorunda kalacağım sırf bu Şubat ayı öngörüleri yüzünden. Yapmak istediğiniz şeyler de engellenebilir diyor. Ya ne kadar negatif bir astrolog bu şeylere bakmış ya. Bu kadar negatif. Aslan'a böyle yazdıysa bence karıştırmış. Bence kafası karışmış. Aslan. Ya da gıcık olduğu birisi, aslan tanıdığı var. Ben onu buradan, nasıl incitebilirim diye ona laf sokmak amacıyla bütün aslanları da... Ben buradan bizi dinleyen bütün aslanların rahat olması gerektiğini ve bunların çok da doğruyu yansıtmadığını bildiğimi tevatür söylemek istiyorum. Evet, bir nevi. Sen şeye gel ya da ikinci yarıda mı coşuyordu? Dur bakayım Aslan 2010'da. Haziran'a Temmuz'a gelebilir misin? Haziran'a Temmuz'a bakalım da çocuk rahat olsun. Şubat değil de Ocak. Doğru Şubat. Aslında ben de şöyle bir bakıyorum. Olumlu ne söyleyebilirim sana diye. Haziran'da evinizde telaşlı Mavi telaşlı ve yorucu bir atmosfer olabilir. Bazı misafirlerin gelmesi olası. Oktay'dan misafir eksik olmuyor ki. Bizde her zaman misafir var. Hakikaten doğru. Yani evde sürekli hazırda misafiri var Oktay'ın. Bir sıkıntı yaşamıyor o konuda. Garip yorumlara açık bir cümle var burada. Duygusal bir ilişkiyle ilgili olarak anlaşmazlıklar çıkması ve sinirli bir münakaşaya girmeniz olasıdır. Oktay. Senin yaşayacağın duygusal bir ilişki eşinle aranızı açabilir. Bir münakaşa konusu olabilir. Canım illa duygusal, münakaşa duygusal ilişki dediyse yani şey de olabilir. Ne duygularımız olmayabilir yani. Tabii. Duygular mesela nedir duygularımız? Duygusal. Nasıl mı? Yani Oktay çok asap bozucu senin istersen hakikaten kapatalım bu bahsi. Yani yok, ben diğer burçlara hiç bakmadım. Hayır, kapatalım. Şu açıdan kapatalım. Yalan yanlış bir yerden şu anda bilgi veriyorsun sen bize Ege. Yok, yani yok. Sadece beni ilgilendiren bir şey olsa tamam, itiraz etmeyeceğim. Bütün ama aslanlar, ne olsun canım. Hayır, yayın heyecanıyla verildi diyeceğim ama. Şeyin sitesinden veriyor. Tüm astrolog derinden veriyor. Hı-hı. Tüm astrolog der. Şu anda o yani, doğru tamam. Onu ben ilk defa duyuyorum. Vay, ne? Tüm astrologlar derneği. Astrologların bir çatı altına girmesi gerekiyordu. 2008'de bunu başardılar. Yani hepsi diyor ki aslan diyor şu ayda şöyle olur, bu ayda böyle olur ama anlaştıkları bazı temel noktalar var. Onları tüm astrologlar 2010 işte 2011 neyse orada şey yapıyorlar. Bak yine Haziran ayında asap bozucu bir cümle. Nedir? En değerli eşyam kırıldı. Eğer o bir daha kırılacak diyorsa zaten külliyen yalan. O yani artık şey unutulacak bir şey. Haziran'da başka dertlerim var. Ne olacak? Duygusal ilişkide olduğunuz kimsenin başkalarıyla yakınlaşması ya da en azından flört haline girmesi olasıdır diyor. Tamam, mesela Fahir için düşünüyorum. Mesela Fahir'le bizim aramızda duygusal bir şey var. Yani ben seni seviyorum Fahir. Sen de beni seviyorsun. Evet, yani, canlı yayında beni sevdiğini söyleyen Oktay Demirci'ye kalan. Yalan mı? Sen, ben de seni seviyorum sen Oktay. Ege sen de söyle. Sen bir ilişkide olsan, mutlu olsan benim hoşuma gider. Ben niye bundan üzüleyim ve kırılayım ki? Ne kadar güzel. Şimdi, ben böyle yorumluyorum. Şu dakikaya kadar olumsuz şeyler vardı ama Aralık ayı güzel. Bu ay elinize büyük bir para geçebilir. Bu ay mı? Aralık. Demek Aralık ki yıl sonunda güzel piyango mudur, şans oyunu mudur? Aralık'ta da olmuyor ki vay. Niye canım? Aralık'ta işte. Kasım piyangosu diyorsun. Aralık'ta işte yılbaşı çekilişi. Ama Ocak'ta geçer eline. İşte onu diyorum zaten. Kasım çekilişi demek ki Aralık'ta. Tamam 9 Aralık'ı al bile Toktay. Olmadı 19'unda denersin bilemedin. O kadar. Ya gene şimdi teraziye geçtim artık Oktay'ın tamam, morali bozmuyor. Oktay hakikaten sinirler bozuldu. Yok benim hiç sinir bozulmadı da yani biraz heyecanım kaçtı. Yani yalan yanlış 2010'dan diye. Soğudun. Yalan yanlış değil tamamen doğru bu. Bak terazi burcu. Heh. Bu ay sağlık olarak zayıfsınız. Yok canım ne hepimiz alakası. Hepimiz öleceğiz. Şeyde ben size söyleyeyim. Bu ayı çıkaramayabiliriz. Bilmiyorum benim burcumdan ne çıkacak ama. Eğer kadınsanız hayır değilim. Olabilir. Erkeksiniz hiç söylemeyelim yayında ne tip sorunlar olabilir. Ne olacak oralarım buralarım gene şey mi yaralanıp berelenecek mi? Benim etimi buran yaşlı adam var ya o senin yanına gelip böyle şey yapıyormuş. Fiziksel şiddet uyguluyormuş var. Şöyle diyor hangi cinsiyetten olursanız olun unutmamanız gereken bir şey var. Uzun zamandan beri üzerinizde olan negatif bazı etkiler artık yavaş yavaş sona eriyor. Ha çok sağ olun ya. Güzel. Yani 2009 neydi o öyle 2009? Sen vır vır vır vır vır konuşursan ama bunların hepsi yine şey olur Fahir yalan olur. Sen böyle anlatırsan. Niye öyle bakıyorsun? Hayır canım yayından anlatıyorum. Sen iyi kalpli bir sürü dinleyicimize anlatıyorum. İyi kalpli herhalde dinleyicilerimize anlatıyorsun ama işte o şey oluyor. Tesadüfen açan hırsızlar da olduğunda otomatik onlar da dinleyip evet şey. Şubat ayı. Bu ay sinirli bir ortamda bulunabilir ve zaten pek sevmediğiniz birisiyle savaş halinde olabilirsiniz. Şubat ayında mı? Hı hı. Ondan sonra... Savaş baltaları çıkıyor diyorsunuz ama yani. Ama ne bu? İçim karardı. Mart ayı. Sağlık açısından ihtiyatlı olmalısınız. Ölüyorsun. Bu arkadaşın adı ne? Ya? Seni çıkaramayacak. Seneyi çıkardım. İlk yarısı iyi. Ben sana adresini vereyim Fahir. Tüm astrolog der. Biraz oraya gidiyorsun. Başkan mı yazmış bunları? Mayıs ayı. Biraz daha beklerseniz çok geç kalmış olacaksınız. Ne için bilmiyorum ama ben tahmin ediyorum. Haziran evet. ayı. İşiniz ya da eğitiminizle ilgili bilmediğiniz konular varsa bunları bir an önce öğrenmeye çalışın. Bilmiyorsan oku diyor yani. Demek ki yeni bir işe mi atılıyor? Ama öyle olsa söylerdi herhalde. Temmuz ayı, düğün ayı. Her konuda kararsızlıktan kaçınmalısınız. Düğün ayı mı diyor? Evet öyle başlamış. Vay be, bazı ayı. Kimseler sizin aleyhinize dönerek çalışma hayatınızı zorlaştırabilirler diyor. Geldik Ağustos ayına. Bu ay her şeyde şanslı ve kalıcı başlangıçlar. Aynı dönemde toparlıyorsunuz. Evet tabii canım. Haziran, Temmuz anca beraber gibi. Kanca beraber Oktay'la. Her şeyde şanslı ve kalıcı başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni çıkan fırsatları daha çekici bulmanız ve o tarafa meyletmeniz mümkündür. Eylül ayı. Kafanızı dinlemeniz, sakin ortamlarda bulunmanız ve fazla ciddi konularla ilgilenmemeniz gerekiyor. Tatilin zaten doğum ayıracaksın. Günüm o zaman ya. Hiç ben uğraşamam o şeylerle. Benim bu ay doğum günüm. Ekim ayı bak yine tam sana hitap eden bir cümle Fahir. Kalabalık içinde son derece ölçülü olmanız gerekiyor. O coşkuyla beraber tabii ki insan bazen dozajı aşabiliyor yani. Kasım ayı büyük ümitler bağladığınız bir şey gerçekleşebilir fakat başka bir önemli konuda yanılmanız mümkündür diyor. Ne Bari negatifsin konu... be adam. Ya bu işte adam gördün mü terazi sadece... hakkında böyle şeyler söyleyince ay, şey içimi, mi? İçimi kastı bulandım 2010'dan soğudum tiksindim yaşadım 2010... hayattan zevk almaz oldum ya 2010'dan elim ayağım buz kesti ya 2010'dan niye soğuyorsun 2010'dan adamdan da soğudum astrolojiden de soğudum ben burcumu bırakıyorum istifa ediyorum böyle bir şey var mı var ben ayrılma bu terazi şey burcundan bonservisimi alıyorum kendi beğendiğim başka bir burca onu şey mahkemeyle yapman lazım doğum tabii. Tarihini değiştireceksin. Hani millet yapıyor ya böyle daha genç görünüşü falan filan. Ondan sonra ona göre ne istiyorsan ona geçmiş olacaksın. Aralık ayı. Bir arkadaşınızın teklifini kabul etmemelisiniz. Ne teklifini etmemeliyim? Mesela bundan bir olumsuz, kafeye gidelim mi? Mesela yemek yiyelim mi? Yemek hayır mı diyecek? Ya ondan adam sonra... belki orada hesabı bana şey yapacak, yıkacak. Yani ne bileyim ben adam haklı da olabilir şimdi. Mesela ben... yemek yiyelim mi diyen arkadaşını reddedecek. Ondan sonra gel iş kuralım diyen arkadaşı. Hadi tamam iş kuralım diyecek. Sonra batacak 2011'de. Ha, ne olacak? Fahir yani bence bunu çok ciddiye almamak lazım. Dur bakalım bir de kovaya bakalım Ege buyurun. Şimdi biliyorsunuz siz Ocak ayını çıkaramıyorsunuz sağlık sebepleriyle. Aslan ve terazi için böyle bir gerçek var. Kova burcu, hangi cinsiyetten olursanız olun bu dönemde paraya çok gerek duyacağınız gelişmeler olabilir. Yap. Yani mesajım size. Mesajım size. Yani herhalde okul aidatlarının ödendiği ay değil mi Ocak ayı? Acele kararlardan kaçının. Aa, yani aidatı birden ödeme diyor. Ocak ayı ayrıca değişik eğilimler göstereceğiniz bir dönem olabilir. Güzel. Bak bunu sevdim. Şubat ayı. Aa, benimki niye? Ben tamamen inanıyorum. Benimki gayet güzel gidiyor. Şubat ayı. Kendi gayretinizden çok şansınızın güzelliği nedeniyle istediğiniz sonuçlara ulaşabileceksiniz. Tek cümle okuyorum. Gerisi kıskanmanıza yol açacak. Ne tip istediğiniz sonuçlar olduğunu ben biliyorum da. Bir gerçekleşsin ondan sonra ben söylerim gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi yayında. Az önce keşfettiğin istekler. Tabii canım. Mart ayı. Sizce her şey sıradan ve son derece tatsız gelebilir. Asabi gerilimleriniz oldukça güçlü. Asabi gerilim ne ya? Sinirlerim çok asfalyalarınız olsun. Atacak. Bu ne? Nisan ayı. Kişiliğinizden taviz vermemelisiniz. Çevrenizde tam size göre olan bazı şeyler var. Mayıs ayı. Kova burcu için. Bazı kimseler açınızı kolluyorlar ve herhangi bir şeyi gelişi güzel yapmanız onlara malzeme veriyor. Bu kadının eline malzeme vermeyelim. Ondan sonra sevdiğiniz kimselerden kötü muamele göreceğiniz Haziran ayı. Parayla ilgili sorunlarınızın ummadığınız kadar çabuk halledeceğiniz Temmuz ayı. Neden? Çok özür dilerim. Bir saniye burada dur. Temmuz ayında neden parayla ilgili sorunları ummadığım için? Çünkü yanında ben ve Fahir varız. Yani tabii, öyle olunca hesaplara göre bende bizde para var. Evet. Çünkü bize doğru. Haziran Temmuz'da mı geliyordu Fahir bizde para? Arsadan gelecek para mı? Yok ne bileyim demin işte bu Aralık'ta geliyor Oktay para. Ben onları not aldım. Kimin ne zaman para geleceğini. Evet. Eylül ayı her konuda dikkatli olmamız lazım. Ekim, siz bir kadınsanız bu ay bir erkek hakkında karar vermek durumunda kalabilir, onu arayabilirsiniz. Asabiyetinizin sebebi aslında karşı cins ilişkilerindeki hayal kırıklıkları olur. Kasım ayı, siz bir erkeksiniz. Niye oraları sen öyle mi diye okuyorsun? Şimdi, evli barklı adamım diyorsun yani. Evet doğru. Siz bir erkekseniz bu ay maddi açıdan şanslısınız. Paracıyı da ben Kasım'da buluyorum. Güzel oldu. Ve Aralık. Gayretlerinin sonucunda sizi sıkan önemli bir derdi halledeceksiniz. Sizi kıskananlar özellikle yanlış yönlenmenize gayret ediyorlar. Onlara kanmamalısınız. Sanki şey ya bu yer burç dediğin senin şu günlerini insanları paranoyaya sevk ediyor. Akşam akşam neşen yerine gelsin diye o İçim kadar kararlı, şey değil mi? Vallahi şişti. Çok rahatsız oldum. Bu yani ya gerçek bunlar. Çünkü bugüne kadar hani çok palavra dediğimiz yani ben tamamına palavra demekle birlikte günlük gazete yorumlarını mesela Oktay okur. Bize de bir neşe verir. Evet. Tabii canım. Günün gazetelerine bakarken Fahir parayı bulacaksın falan cümlesi. Ege çok yakınlarından falan çok haber geliyor. Çok severim. Yani, sesli okumayı. Ama günlük gazetedeki burçlar her zaman zaten insanı neşelendiriyor. Şimdi günlük burçlar tamam öyle yapıyor ama şimdi 2010'a girmeden önce ben üçümüzü de çeşitli gazetelerden araştırdım. Ben de araştırdım. Ve tek kaynağa bağlı kalmaksızın. En önemli şey astronomide. Astronomide double check kuralı vardır biliyorsunuz. Astronomide, astrolojide. Astronomide de vardır. Çünkü astronomide de mesela bakar bir astronom bir gezegen görmüş gibi olur. Hemen döner gezegen gördüm, gezegen gördüm demez. Buldum demez. Döner bir daha bakar. Acaba gördüm mü diye. O yüzden en az iki, astrolojide de vardır. O yüzden en az iki farklı kaynaktan baktım ki Türkiye'nin en güvendiğim, tecrübelerime dayanarak güvendiğim astrologlarına da takip ettim astrologlarını. Ve 2010 yılında gerçekten güzel şeyler oluyor. Bu senin demin söylediklerinle uzaktan yakından alakası yok. O yüzden inanamıyorum yani. Yani güzel şeylere inanmak çok daha güzel, hoşuna giden bir şey. Hayır, olumsuz şeyler de söyleniyordu ama orada. Yani benim takip ettiğim o şeylerde bu şekilde değil ama. Yani bunu söylediklerini okuduklarına paralel şeyler değil. O yüzden birbirini tutmuyor. Şimdi tabii tek kaynak olduğu için. Tek kaynak da yani kaynak var, kaynakçık var. Şimdi mesela şey gibi anlatayım ben sana. Ben teşbih yapmak durumundayım. Kusura bakma. Bir küçücük pınar. Böyle ama nasıl diyeyim. Inılım ılı akıyor böyle. Azıcık. 2 saat. Biraz akıyor. Iraz akıyor diyelim. O öyle bir şey var. Azar diyelim. Doğru. Bir de böyle bir şey var böyle. Yani şu kadar bir şey düşün. Böyle kafam gibi bir kaynaktan böyle püskürdüğünü düşün. Şimdi tüm astro der yani tüm astro der dediğim şey bu kafam kadar kaynak. Senin şimdi oradan buradan aldım. Yo ben de internet sayfasından baktım. Girdim internet sayfasından baktım. İnternetten baktıysan tamam o zaman. İnternet bu gibi konularda en güvenilir kaynak. Astroloji söz konusu olduğu zaman. Ben bir ara çok meraklıydım astrolojiye. Ondan sonra bir ara dediğim işte ortaokul yıllarında falan ilk keşfettiğim zamanlarda ben anneme gazeteleri yavaş yavaş okumaya başlıyor ya insan bir yaştan sonra. Hı hı, tabii şimdi iyi bir yerden başlamak lazım en güzel sayfalarda. İşte okuyorsun yani genelde astroloji sayfasında şeydir ya bant karikatürlerin falan eskiden dedektif Nick diye bir şey vardı. Vardı evet doğru. Ne yoksulluk içinde geçen bir çocukmuş ki yani hayattaki tek çizgi romanın orada 3 kareden oluşan dedektif Nick macerası. Yani düşününce onu takip edebilmek diye bir şey var mı ya? Kapıyı açıyor, adamı yumrukluyor, o gün bitti. Ertesi gün bir daha bakacaksın, ne yapmıştı buna? Yerde yatan adamla karşılaşıyorsun falan. Neyse dedektif Nick, onun üstünde bir iki karikatür falan bir şeyler vardı. Televizyon programını okuyordum. Ya sen bu arada ortaokulda mı gazete okumaya başladın? Evet. O zaman gazetelerin işte ekleriyle mekleriyle. Ben gazetelerin ön sayfasını okumaya tabii ki geç başlamışımdır yani. Çocukken ne okuyacağım hiç bilmediğim. Sen geç de konuştun değil mi? Geç konuştum. 11 yaşında konuştum. 11 yaşında berhudar ol evladım demişim. İlk lafım 2 yaşında bir çocuğa. Elimden oyuncağı alırken teşekkür etmiş. Berhudar ol evladım dediğimi hatırlıyorum. İlk sözün mü bu? İlk sözüm. Neyse orada o eğlenceli sayfalarından birinde burçları gördüm. Ondan sonra anne ben de burcuyum diye sorduğumu hatırlıyorum anneme. O günden sonra da Kova burcunu takip ettim bir ara bir. Peki moralin bozuldu mu? Çünkü mesela havalı değil. Oktay dese ki anne ben ne burcuyum asla. Sen ne burcusun? Kova. Leğen gibi bir şey geliyor insanın aklına. Çok doğru. Yani o kova bir de bunun İngilizcesi havalı. Sucu falan gibi yani. Sucu dediğin de öyle şeyle. Boşu alayım abla dediğin biz böyle şey damacana taşıyan adam gibi de değil. Böyle damacana taşıyan. Aquarius diye mesela şey var yani. Çok havalı bir ismi var. Aquarius deyince akan sular duruyor. Bu arada damacana işine girecekleri güzel bir şey. Marka verelim işte. Aquarius suları. Doğanın gerçek tadı. Yalnız yayında marka veremiyoruz. Olmayan marka. Olmayan markayı da veremiyoruz. Olmayan markanın şey reklamını yapmak yasak. Yani bugün adam nereden bileceksin şirketi kurmadığını. Şöyle diyebilirsin. Özel bir Aquarius olmayan marka diyebilirsin. Aquarius suculuk ve damacanacılık. Damacanacılık limited şirketi tabii ki. Neyse ben onu anlamıyorsun tabii. Ben şimdi orada aslanı gördüğüm zaman akrep gene havalı. Şey var, yay var. O yayın logosunu da hatırlarsanız yani o tabii, tabii. Şeyi böyle böyle gelmiş yarım at atıyor gibi. Falan filan bunların arasında bir şey, ezik kova bir ezik bir kova yani bir de sporla hiç alakam olmamasına rağmen kova kalecinin de iyi bir benzetme olmadığını da biliyordum. Çok asabım bozulmuştu. Sonra yıllar sonra ben bir Burçlar Akademisi'ne gittim ve beni kabul ettiler. Orada öğrendim Kova burcu şeymiş işte bilgiyi bilmem neyi kovalarla döken adammış öyle bir şey. Yani su değilmiş. Ondan sonra burçları okuduk mokuduk falan filan. Sonra biraz daha böyle kafa çalışmaya başladı bir dönemde. Senin geç ısınıyor motor galiba ya böyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Şey cümlesini okudum bu burçlarla ilgili. Bu burçların bütün temellerinin atıldığı dönemde işte o gezegenlerin haritaları falan. Ne astroloji haritası mı deniyor ona? Tabii. Temel astroloji haritasının hazırlandığı dönemde bugünkünden çok farklı bir anlayış var. Dünya merkezde, güneş dahil olmak üzere bütün gezegenler evet. Dünyanın etrafında dönüyor. Ben merkezli yani. Evet, dünya merkezinde kurulmuş bir sistem. Sonra birileri diyor ki, efendim dünya merkezi değilmiş. Bütün galaksi hareket halinde. Biz de temel hareketimizi güneş çevresinde yapıyoruz falan diye bir açıklama yapılıyor bu astrolojiyle ilgilenenlere. Onlar da sene şey kaç bu aralar? Bilmiyorum. Şey işte düşün Kopernik sonrası falan filan. Hı. Ondan sonra Kopernik'e kadar her şey fasafi soymuş. Galileo evet, zamanında Galileo işte tartışılmaya başlanıyor. Ondan sonra bu arada Kopernik, Galileo falan gibi isimler yani bir taraftan bu astronominin temellerini atarken bir taraftan da astrolojiyle para kazanıyorlar. Bunu hatta bizim katıldığımız bir böyle bir uzay neydi? ODTÜ astronomi topluluğunun hı-hı. söyleşisinde de dile getirmişlerdi. İşte çünkü o ek iş ya. Şeye ne derler? Teleskopa yeni para mercek lazım, şey lazım falan filan. Nereden para bulacaksın? Falanca kontesin yıldız haritasını çıkarmak falan her zaman işine geliyor. O en büyük teleskobu olan en güzel harita çıkarıyor diyerek. Yani astroloji aslında astronomiden doğuyor. Doğuyor tabii. Yani o çok belli zaten oradan doğması oradan da. Oradan doğdu belli. İlk astrologlar o zaman aslında astronomlar. Bu garip. Yani ikisinin aynı iki işi yapan kişinin aynı adam olması garip. İlk astronomlar astrologlar, doğru. Sonra birisi şeye kayıyor, işin ilmine kayıyor. Öbürü teraziyle Başak'ın ilişkisine kayıyor. Ve her zamanki gibi teraziyle Başak'ın aşk hayatına yönelen, onunla ilgili yorumlarda bulunanlar daha popüler oluyor. Ama işte bu şeyden sonra da inanması zor burçlara. Ben bir taraftan da burç sohbetini çok severim. Neden severim? Yani insan ilişkilerinde en güzel anahtarlardan biri olduğunu düşünüyorum. Şey diyebiliyor insan. Yani hep burada söylüyoruz ya, altını çizerek. İnsanların en büyük derdi kendilerini tanımlamak. Nasıl bir insan olduğunu karşısındakini anlatmak. Şu cümle çok güzel. Ya ben tipik kovayım yani. Bunu söyleyebiliyorsun işte. Tipik kova olduğunda sen tipik kova olmuyorsun işte. Tipik kovayım diyorsun. Yani yaratıcıyımdır, özgür ruhluyumdur. Tipik kova. Şey de demiyor. Bence sen çok özgür ruhlu değilsin. Yok bakın işte 15 Şubat doğumluyum. Tipik kovayım diyerek kendini bir anda şey yapıyorsun. Bir de burçların özelliğine kendini bakıyorum. Bir yere ait hissetmenin en güzel şeyden. Bütün kovalar bir araya gelsin. Çünkü kendini bir şeye ait hissetmen gerekiyor. Şimdi eskiden böyle dernekler yok, kulüpler yok. Efendime söyleyeyim, öyle bir şeyler yok. Ne yapıyorsun? Kendini hayat duruşun olarak kova olarak tanımlıyorsun. Ben önce kovayım, sonra insanım diyenlerden haline geliyorsun. O güzel bir şey tabii, insanlar böyle. Önce kovayım, sonra insan, bence güzel sözler. Tabii hayattaki duruşum öyle yani. Önce kovayım, sonra babayım, sonra radyocuyum diyebilirsin yani. İyi giyimli bir, iyi giyimli bir şehir beyefendisiyim de diyebilirsin. Siz inanıyor musunuz mesela burçlara? Daha doğrusu ya ben burçlara... Bak günlük burç konusunda iki şey var. Bir burçlara inanma dediğiniz şey var. Gazetedeki falanı okuyor. Ondan sonra iyi bir şeyse alıyor, kötü bir şeyse alıyor. Sen de. Ona göre hareket eden. Yani kova burcu bu ay sözleşme yapma deyip de buna uyan adamlar var. Uymaya çalışan adamlar var. Bir taraftan da kova burcu Başak'la iyi anlaşamaz. Teraziyle güzel dostluklar her zaman gelir. Aslan'la uyumsuzdur deyip buna inananlar var. Ve kova burcu biraz özgürlüğüne düşkün olur falan gibi kovanın tanımına uyanlar. Ve evet doğru çıkıyor çıkıyor. Yani benim mesela babam aslan, aynı. Özellikle para mevzuunda falan filan diyenler var. İkisinden birine ait misiniz diye sorayım ben size hemen. Yani şimdi ben şeyi çok seviyorum. Ne? Bu gazetelerdeki demin aslında konuştuğumuz konu. Günlük o burçları, hem önce kendi burcumu, sonra çevremdekileri, o an çevremde kim varsa yüksek sesle okuyup biraz da tatlı değişiklikler yaparak belki. Hı-hı. Böyle çünkü onun enerjisi o. O gazetede işte bir sayfanın dörtte biri kadar yer ayrılıyorsa o şeye, 12 burca ve bütün insanlığa bugün neler olacak ve ne yapacaksınız diye, o kadar gerçekten ciddiye almak lazım. Ama bir yandan da yani onu çok ciddiye almıyorum. Hani kullansam da enerji olarak ve hayat içerisinde böyle bir işte sohbet ortamı yaratacak bir şey diye. Çünkü karşıdakine de şey veriyor, enerji veriyor. Siz nasıl böyle hemen dikkat kesiliyorsunuz? Tabii canım, iyi bir şey söylediğin zaman evet. Ben hemen... Ama onun dışında da o burçlar konusunda biraz yüzeysel galiba diye düşünüyorum. Yani mesela işte şey deniyor ya, sadece burcun değil. Sadece burcun yükseleni değil. Yükselenin çok önemli. Çünkü yükselenin çok önemli. 12 tip insan oluyor. 12 tip insan oluyor. Şimdi ama yükselenle birlikte 12 işte... tip işte 12'nin 12 12 üzeri 12 mi oluyor? 12 öyle üzeri 12 olur mu canım? 144. 12 yok. 12 üzeri 12 değil, 144 değil. Yani 12 çarpı 12 oluyor. 12 çarpı 12 mi oluyor? Evet tabii canım. 12 çarpı 12 oluyor. Doğru. 144 tip. Ama başka bir şeyler daha var. Bölünmeler daha olmalı. Ve işte böyle ciddi astrologlar ya da ne bileyim uzun süredir astrolojinin dünyasının içinde olan, işte böyle görüşü sorulan bir takım insanlara söz verildiği zaman öyle bir şey olduğunu anlıyorum. Yani sadece yükselen ve işte doğduğun gün ve saat değil, onun dışında başka bir yıldız haritası, işte ne bileyim. Ya açılar şeyin, çok önemli canım. İşte açılar, işte o Mars ters açı yapmış mesela bu yıl. O yüzden aslan tam tersi özelliklerini gösterebilir şu dönemde. Merkür işte ters geliyor, bir şey oluyor falan filan. Böyle fazla ayrıntılı bir konu ama. Ters düz hareketler yani, var evet doğru. Yani bu bir şey olmadığı için, herkes buna bu kadar böyle uzun uzun düşünüp uzun uzun eğitimini almadığı için, işte ne verilirse en kolay şekilde tüketilecek noktadan algılanmaya çalışılıyor. O yüzden yani bir eksik tabii. Yani eksik. Böyle uzun uzun artık astroloji danışmanı mı olması lazım herkesin? Yoksa şey bence olması lazım. Yani şu o anda tip bir yöntem astrologlar varsa tabii ki herkesin bir danışmanı olması lazım diyerek şey yapıyorlardı, ellerini ovuşturuyor. Çok güzel noktaya temas etti sonunda adamlar falan diye. O çünkü başta inanmayan saçma konuştu da adam şimdi düzgün konuşuyor diyordur yani. Hayır, o işte sınırlı olduğu için ama saçma görünüyor aslında bir yandan da. Yani işte o gazetenin köşesinde böyle bir 12 burcu anlatan bir şey. Sınırlı ama daha derinlemesine girince işte yükselen nedir bilmem nedir. O bir daha bir oturuyor akılda kafada. Ya yani bu gazetedeki şeyler için aynı şeyi söylemeyeceğim ama şimdi ne tip ortamlarda yazıldığını 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorum. Tamam, yıldız haritası diyorlardı. Bir insan her gün de yıldız haritası yapmazsın. Sen her gün kıyafetini değiştiriyor musun? Bazı günler oluyor böyle aynı kıyafeti 2 gün hatta yeri geliyor 3 gün giymek zorunda kaldığın oluyor. O yüzden de bir yıldız haritasını kullanarak bir gün çıkartıyorsun, bir ay boyunca aynı yıldız haritasını kullanıyorsun. Bir de yani normal işte adam oraya yazıyı yetiştirmesi lazım gazeteye. Gündelik hayatı da var. Sinemaya gidiyor. Bilmem hayır, ne yapıyor. Niye öyle diye şey hayır, sorgulamıyorum zaten. Hayır, yani niye öyle değil. Şunu söylemek istiyorum. Ben de 3 aşağı 5 yukarı yani şimdi aranızda bu konuda yani tecrübeli olan insan benim yani 4-5 ay boyunca baya bir yıldız fal köşesi yazdım yani. Ama sen bir şeye dayanmadan yazdın. Hayır yani i̇şte, Oktay, sonra ben fark ettim ki çevremdekilere baktım da sonra baktım yani çok mantıklı geldi. Etrafındaki adamlar ya yani daha doğrusu bu işle uğraşan adamlar da 3 aşağı 5 yukarı yazı yetiştiremedi. Ne yapayım tıkır tıkır bir şey yapıyor. Onun için böyle parmaklarının ucunda 10 saniyede bir cümle yazmak gibi geliyor. Ama bir insanın hayatını o gün gerçekten 24 saatinde ya zehrediyor ya çok umutlandırıyor ya gerçekten karamsar hale geliyor ya böyle bir heyecanlanıyor, bir bekleyiş içerisine giriyor. O işte gazetedekileri çok şey yapamıyorum ama böyle hani işte böyle alengirli yıldız haritaları çıkarsa bir de tam bilemiyorsun. Mesela benim eski tip şeyler vardı ya, bu nüfus kağıtları. Onların içinde bizim doğum saatimiz yazardı. Yani sanki ben onda evet, şey gibi bekliyorum. Onlar, doğru. Yani babam yazmış mesela. Ben yani de hatırlıyorum. Öyle bir köşesi yok canım. Arka boş tamam. Sayfasına arkalara el yazısıyla yazıyor. Yazılmış işte. Mesela benimkinde 9-15 mi ne yazıyordu da. O da çok net değil. Çünkü dakika falan önemli diyorlar. Şimdi babam nüfus kağıdımı çıkarıp da kapının önünde beklemiyor ki. Kaçsa tam çünkü dakika olarak şey yaparsanız diye 9-15 diye yazmamış. O öyle oluyor. Kaçta doğdu? Şöyle mi oldu? Adam belki orada yanlış baktı. 5 dakika 10 dakika hastanenin saati ileri. Ya benim bütün orada hayatım... zaten adamın derdi orada abi 5 dakikayla insanın yükseleni değişiyor. Göbeğini keseceğiz bir adamı yaşatmaya. Boş, doktor bey boş verin hoş değil. Saati bir şey düzgün yazalım. Çünkü yükselenini otomatikman bu belirler. Bu bir belirler çünkü. Sezaryen mezaryen de etkili biliyorsun. O normal doğum olması lazım. Nasıl olması lazım? Çok hakikaten çok alengirli bir konu haline geliyor. Bir de bu... Kafada soru işaretleri oluşuyor. Ha, tamam çıkarsın. Bana iyi bir şey söylesin ya, bana umut versin gelecekle ilgili, bana şöyle şuna dikkat et, bele bele yap, böyle böyle kötü adamlar var, seni şöyle bele bele yapacaklar diye konuştuğu zaman ben hakikaten rahatsız oluyorum. Böyle iyisi bak az önce okudu hepimizin burcunu, yemin ediyorum içim bozuldu, doğru. İçim karardı, kurudum kaldım. Ama ne ya. Kadar sürüyor onun etkisi? Vallahi hala üzerimde taşıyorum, midemde kramp var. O konu devam ediyor da ondan başka bir konudan konuşacağım, unutur gidersin Fahir. Yani Şubat'ta falan aklında olmaz. Ya mesela olmaz. Bir şey, en değerli eşyamı kaybettim ben Şubat'ta. Hmm. 7 Ocak Perşembe günü yaptığımız programda beraber ve solo sohbetlerde işte böyle şey hoşuma gitti. Üstümdeki o negatif şey, yani başıma gelen olumsuzluklar pıtır pıtır atıyorum. Ama onları. Şöyle bir gariplik var aslında. 2000 bilmiyorum 2010'da mı böyle olacak yoksa benim çevremdeki bir kişi mi böyle bilmiyorum ama şeye göre hesaplamalarıma göre diye. İstenen burç diye bir şey varmış çocuk sahibi olacak ailelerde. Ona göre işte bu sezaryen teknolojisini o saatte o günde devreye sokan aileler varmış. Şu burçtan yükseleni de şu olsun diye. Ya bu da biraz garip değil mi? Yani sondan başlayıp bir şey iyi yakalama çabası gibi oluyor bu da. Bu da yani bu kadar da önem vermemek lazım herhalde buna. Yani şey diye yükselen işte yengeç olmasın da. Ama çok olsun. Önemli canım. Ben mesela Başak burcuyla ilgili kanaatimi biliyorsunuz bir gün. Senin gibiler yüzünden işte zaten çocuğun daha doğrusu doğmamış bebeğin ne zaman dünyaya geleceği şey oluyor. O masum bebe. Hayır herhalde o şey ben sonra... Ben bilmiyorum da... ya Fahir'in Başak Burcu'yla mücadelesini. Bilmiyor musun? Hayır. Her fırsatta söyler her fırsatta. Tabii canım. Bütün düşmanları Başak'tır Fahir'in. Ya düşmanların değil de... Düşmanı var. Benim bir hayır, düşmanım hayır. Yok hayatta ya. Nasıl şu yaşıma geldim düşmanım yok. Ben zamanında televizyonda bir adamı yakalamışlardı. O eskiden böyle... Bak ne güzel programlarınız vardı televizyonlarımızda. Haber programları vardı, olay programları vardı, polisle beraber dolaşan muhabirler vardı, gidiyorlardı, adamı yakalıyorlardı. Bir zaman bir adamı çevirmişlerdi, arabasında silah çıkmıştı. Ne bu silah demişlerdi? Düşmanlarım var diye açıklama yapmıştı adam. Sen ne bunu seyretmiş yani. Miydin? ne kadar güzel. Ama şu yaşımıza geldik, yani filmlere özeniyoruz, bütün kahramanlara özeniyoruz. Kahraman olmak için düşman olmasa düşmanımız yok. Aman Oktay'cım, aman Ege'cim, hakikaten yani. Ya anlaşsak biriyle böyle karşılıklı, eminim benim gibi çok adam vardı, birbirimize bir düşmanlık, bir husumet beslesek de. Ama düşmanım yok diye mi üzüleceksin şimdi Ege? Yani programımızın bu dakika zaten içimiz karardı, programımızın başında verdiğim derdimiz de bu. Şimdi de bir düşmanlık ağız tadıyla bir husumet beslemiyoruz. Kısımlarımız yok diye. Dostumuz var diye sevineceğimize, düşmanımız var diye üzülmek. Neden? Evet Oktay. Ben yavaş yavaş bir husumete başladım. Şu anda içinde yavaş yavaş gelişmeye başlayan bir husumet var. Tohumları ekildi ve ilk tomurcuklarını verdiler. Yani şey, televizyon programı konusuna... Sen Başak konusunu beğendin. Başak konusunu söyleyeyim diyecektim. Hani televizyon konusuna mı giriyorsak hiç Başak konusunu açmayayım diye. Ben zamanında bir laf etmiştim yani. İşte Başak Burcu'na yaklaşımım, Bamya'ya yaklaşımımla 3 aşağı 5 yukarı aynıdır diye. Yani böyle dememiştim de o anlama. Yani demeye Başak yakınmıştım. Burcu'nda bir sıkıntılı bir burçtur demiştim yani. Pek bir şey olamaz. Randıman alamazsınız o burçtakiler diye yani. Randıman alamazsınız dedim. Hayattan randıman alamazsınız. Böyle bir sıkıntılar olur yani. Başak burçlarında genel bir şey vardır. Ya benim gözlemlediğim, tanıdığın kaç tane Başak Burcu da? 3 tane, 4 tanedir. Hepi topu yani bir elin parmakları kadardır ama işte o genel istatistiksel olarak da bir şey ifade ediyor mu? Bence ediyor. Öyle bir laf ettim. Allah bir hücum ettiler sen Başak Burçları'na. Sonra bir kere böyle... daha ettin ama. Yine yayınımızda. Fırsat olsun. Şu anda da ediyor tekrar. Fırsat olsun. Bir şey ediyorum yani. Hayır şimdi biz hani... Özellikle zorladığımız için de durup dururken iki kere farklı zamanlarda. Farklı mekanlarda. Bu, farklı bunu mekan. Telefon yani. Böyle bir şey oluyor. Yani böyle genel bir şey var olarak... Mesela sende var mı? Ben şu burçla anlaşamam falan filan diye bir ben şey de var. Yok canım. Benim güzel yok anlaştığım yani. Burçlar var. Arslan'la anlaşırım, Kova ile anlaşırım. Anlaşamadıklarımız adam düşman istediği için. Ha, anlaşamadıklarımız. O yüzden anlaşamadıklar. Hangi burçlardan olabilir düşmanları? Ya benim anlaşamadığım insan tipleri var, daha iyi anlaştığım insan tipleri var ama bu adamları burçlara bağlayamıyorum yani. O bu gerçek. Bazen şey çıkıyor, ne derler, sevdiğim insanlar, özendiğim insanlar şey, benim burç grubuma yakın burçlar çıkıyor veya aynı burçlar çıkıyor. O zaman şaşırıyorum ama çok sevdiğim, tam aynı kafadayım dediğim insanların bambaşka burçları olduğu zaman ya kendinden şüphe etmen gerek, demek ki ben kova değilim. O adam koç olduğuna göre ya ben koçum ya da o kova falan diyesi geliyor insanın. Bu da çok mantıklı değil yani. Yani bazen şimdi inan insan hep şeyde kalıyor. Bazı noktaya geliyorsun, tamam diyorsun ya, burç diye bir şey var, gerçekten bunu başka türlü açıklamak mümkün değil. Çünkü adama bakıyorsun yani, benim öyle tutturmuşluğum çok vardır. Hiç tanımadığım bir adam geliyor, iki çift laf ediyor, tak yapıştırıyorum. Kardeş diyorum, sen Başak Burcu musun? Evet abi, nereden bildin? Belli diyorum. Yakandan paçandan başaklık akıyor diyorum yani. Vay, üçüncü kere söylüyorsun. Yani örnek veriyorum canım, başağı değiştireyim yani. Yani biz zorlamadığımı zaten söylediğin için 3 yoksa 4 toplamda. Ya da işte mesela bir hanımefendiye söylediğin zaman çok daha da etkili oluyor. Sonra zaten arkana yaslan ve... Başak dışında başka bir şey tespit edemiyor musun? Ediyorum yani? Canım. Ediyorum mesela. Akrep. Başak direktörü falan. Başak. Burnum başak kokusu alıyor diye. Benim hiç öyle bir özelliğim yok. Bak, güzel bir özellik galiba bu. Nasıl? Bilmiyorum yani. Ben hiç bir önceden tahmin etmek. Zaman, ben şey, siz kesin ikizlersiniz hanımefendi. Ben yok şeyden şey anlayabiliyorsun ya. Ben bazı dinleyiciler bizim yayında bilmişliğim bile vardır yani. Siz fark etmediniz mi hiç? Ha. Yalnız şöyle bir şey de var bak. Yani ben hani burçlara hiç inanmamakla beraber burç sohbetinin ne kadar güzel bir şey olduğunu çok farkındayız. O yüzden yani inanmasan bile konuya hakim olman lazım. Şimdi birisinin burcunu bilmesen de mesela bir erkeğin bir kadına şey diye yaklaşması. Hanımefendi, siz akrep burcu musunuz? Hayır efendim, ben teraziyim. Allah Allah, sizde akrep elektriği alıyorum. Neden? Çünkü gerçekten de çevrenize tamamen hakim bir oturuşunuz falan vardı. Yani en güzel iltifat şeyi. Zaten... Tuttursan zaten coştun gittin. Ama... Tutturamadın gene şey yapıyorsun yani. Terazisiniz. Doğru, şimdi bir daha bakınca bütün terazinin dengeli güzelliği de kaçış olarak toplanmış. Yükselen durumu var ya. O zaman yükseleninizde... Hiç önemli değil. İltifatları sıralayınca zaten şey der. Zaten beni çok akrepten neden çıkar? Diyerek o sohbet devam eder oradan. Zaten şey ama yani bu burç konusunda bu artık bilinen bir şey de bir erkeğin bir kadına olan ilgisini belli eden anlardan bir tanesi burcunuz ne veya şu burçtan mısınız demesiymiş. Gerçekten mi? Tabii yani. Şu burçtan değil de su burcundan şey, mısınız? Mesela hemen anlıyor kadınlar öyle bir şeyi. Ha, aha, bu adam buna ilgili. Evet, bir başka şekilde ya, zaten hani onlarda başlıyor. Bir iki tane şey var işte. Ya o yüzden ya, soracak olsanız bile bunu bilerek sorun. Kaldan falan da anlıyor olman lazım. O da çok yani Ege yıllarca Hakikaten fal konusunda bir liderdi. Ve bununla ilgili olarak kendisine son derece şey gösterildi, ihtimam gösterildi. Genç kızlar etrafında pervane olurdu. Ama efendim Ege gelsin de bizim bir falımıza baksın diye. Ne kadar güzel. Bir zamanında gene radyomuzda kızların elini tutabilmek için el falı konusunda uzmanlaşan adamımız bile vardı hatırlıyorsanız. Kim çünkü o? Bir el falı dediğin şey bir 20-25 dakika bir kızın elini tutmasını sağlıyordu adamın. Ona uzmanlaşmıştı adam. Fal ama gerçekten de en güzel şeylerden biridir. Çünkü fal konusu açılınca bir kere bir nazlanma var. Evet. Ondan sonra yönlendirme var. Birisi hakkında merak ettiğin şeyleri fal kisvesi altında sorabilirsin yani. Mesela tabii. İşte bir kızla hoşlandığın birisi var mı? Bir de yönlendirebilirsin eğer fala bakan insansan ve baktığın insandan hoşlanıyorsan o yönlendirmeyi de güzel verebilirsin. Onu da bana yapmaya çalıştılar hakikaten çok. Nasıl yapmaya çalıştılar? Dönüp de güldüğümüz bir olaydır bir arkadaşım. Şimdi bir arkadaşım sevdiği bir kız var. Hı. Yani arkadaşım dedim de bir kızın. Sevdiği bir kız var. İlla istiyor o kız da bizim aramızda bir aşk olsun. O da işte devamlı benim falıma karşılıklı fallaştığımız bir dönem. Artık o falın içinden o kızı anlata anlata canı çıkıyor. Böyle bir kız var. Böyle. Sen anladın mı? Anladın mı? Yo ben öyle başka dinliyorum hikayeyi. H harfi. Yanında A da olabilir. Doğum tarihi şu olabilir falan diye uğraşıp yani o yönlendirmeyi çok zekice yapmak lazım. O arkadaşımın yapmaya çalıştığı gibi değil. Yani çok üstü kapalı ve artık böyle bir tabii oraya direkt tamamen etki altına alacaksın karşıdakinin zeka seviyesine bağlı biraz. Yani daha doğrusu fala bakan kişinin karşıdakinin zeka seviyesi hakkındaki fikrine bağlı. Ama fal o yüzden ben biraz üzüldüm yani. Seni olduğundan daha az zeki görüyormuş ki bu kadar belirgin. H var, A var sonra da. Şu tarihte doğumlu diye böyle okumayı belirgin. Mı bilmiyorsun sen diye bağırdığını da hatırlıyorum. Yasemin Hanım şöyle yazmış. Abim, eşim, ben ve kedim aynı burcuz. Hepimiz birbirimizden farklıyız demiş. Yani yok kadınlar erkekler bu. Fark eder şimdi abim eşim abiniz abi eşiniz işte eş, her şey fark kediniz, eder kedi. O zaman canım yani herkes fark eder dedi ne burcuymuş mesela Yasemin Hanım onu yazmamış bak ama çünkü mesela demek yazmadığına göre tipik Başak çünkü yani hayır, gizemli bir hava gizemli hava veriyor Başak burcu olduğunu zannetmiyorum Yasemin Hanım'ın ney tahminin hadi söyle Yasemin Hanım biraz sonra yazar hadi bakalım bu cümleden evet, nasıl bulacaksan kedisi abisi miydi? Kedisi, abisi, eşi. Kendisi evet. Ve eşinin aynı burcu aynı olan burçtan. Bir hanımefendi. İsmi Yasemin. Bir saniye, bak. Bizim dinleyicimiz. Hadi bakalım. Yasemin Hanım'ın burcu. Bak samimi söylüyorum. Samimi miyiz? İkizler olabilir. Bakın söylediğim burçlara dikkat edin. İki tane söyleyeceğim. Eğer ikizlerse gerçekten burç konusunda hiçbir şey söylemeyeceğim bundan sonra. Sana. Ve niye Başakları sevmiyor? Ne kadar ön yargılısı falan da demeyeceğim yani. Yani öyle sevmiyor değilim bildiğim canım. Bir şey var. Bildiğim bir şey yani var diyeceğim. Şey, yani Başak burçlarında öyle bir şeyim yok. Sevmiyor değilim canım. Yani hayattan randıman alamazlar diyorum. Benim başka bir derdim yok yani. Çok randıman i̇şte alamazlar. İşte genelleme yaptığın için o genelleme yapmanı yadırgamayacağım. Yani Yasemin Hanım'dan Yasemin çok rica edelim. Yani ikizler diye ben öyle bir intiba aldım. Öyle bir elektrik aldım kendisinden. Abisi peki? Abisi sence? Abisi. Yasemin Hanım'ın abisi. Abisi hangi burç? Yasemin Hanım abisiyle öyle konuşmamış. Nasılsın abisi diye. Abisinin burcunu da söyle. Hepsi aynı burçmuş işte. Bu işten anlıyor. Vay, bu işten anlıyor hakikaten. Hepsi demek ki. Bu arada internet bağlantımızda tatlı bir telaş olduğu için ama o yüzden eyvah. Yalnız tam bir şeylere karar vereceğimiz an nedense internet bağlantımızda bir şeyler oldu. Çok enteresan, oldukça enteresan geldi bana. Hemen yazar zaten Yasemin Hanım. Sinerji var yani sonuçta. Gerçekten çok güzel bir sohbet. İşte bizim mesela üçümüzün de tanıdığı abilerimizden birinin burçlara hakimiyeti. Evet. Şey, insanın hayatta en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri de pohpohlanmak ve nasıl diyelim ona kibar ifadesi pohpohlanmak geldi o ama açıkçası gaz verilmesi. Bir adama devamlı bir gaz vermek lazım ki hayatta bir şeyleri yapsın, yapamayacağını düşündüğü şeyleri de yapsın. O yüzden mesela neye dayanarak Oktay'ım sen yaparsın, aslansın, koçsun falan diyen bir adam yerine Oktay bu sene zaten senin gezegeninle şey olarak etkili gezegen. Nasıl etkili gezegen? Güneş mi? Güneş mi işte? Oktay, Aslan burcusun. Aslan burcu neyin etkisindedir? Tipik hadi. Yani, tipik. Ne bileyim ben Fahir, ne sen biliyor musun? Jüpiter. Senin olayın Jüpiter. uyduruyor musun demiyorum Fahir. Biliyor, bildiğin için mi söylüyorsun? Ya, tabii ki ne uyduracağım? Jüpiter, senin esprin Jüpiter. Senin esprin ne? Venüs. Senin esprin Venüs mü? Evet, benim esprim Venüs. Ege'nin esprisi ne? Ege'ninki Merkür. Fahir, 5 tane gezegen var, gözünü seveyim sen. Ya yalan söylemiyorum. Aç burçların gezegenleri. Benim Uranüs ve Satürn. Uranüs. Çift gezegenli burçlardan ben. Ya çift gezegenli o eskidendi o. Tabii ekonomik zorluklar yüzünden en başta kadar, tek gezegene en son bir göktaşına kadar düşmüş burçlar var. Oktay'ınki Jüpiter, onu biliyorum. Yani işte bu işte mesela Oktay'a ben gaz vereceğim. Oktay'ın moralleri bozulmuş. Evet. Ondan sonra diyelim kız arkadaşına ayrılmış veya işinde şey, abi yapamıyor ya, ne elimi alsam bu sene şey oluyor, ben artık vallahi bıraktım. Bir de böyle konuşuyor aslında. Bütün işlerin kötü gitmesinin sebebi konuşma tarzı. Bunu söylemeye çalışıyorum adama, ama abi olmuyor falan derken, Oktay bu sene aslan burçları şey olacak bak. Geçen gün internette okudum. Jüpiter'in güneşte doğru açısı varmış. Aslan burçlarının yılı bugün. En başta böyle bir kendine güvenerek bir konuşmayla bu sene her şeyi halledeceksin falan diyorlar. Deyince bu adam yani işte bir şeye dayanarak, yıldızlara bir de dayanıyor. Yani öyle sağdan soldan duyduğum gibi bir şey değil. Değil de yıldızlar koca koca gezegenlere dayanmışsın sırtını. Şey yapıyor. Destekliyor. Şimdi sen bunu aktardığın anda bu adama bir hava geliyor tabii. O yüzden ben burçlara çok önem verilmesi gerekiyor. Yani bu bilimsel değil diyerek işin içinden çıkamazsın. İşin içinden çıkmak şey değil. Bu bir sosyal iletişim meselesi. O yüzden ona güzel hakim olmak lazım. Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Yani ama işte dozunda bunu dozunu nasıl ayarlayacağız bilmiyorum ama şey bana biraz garip geliyor. Yani doğum tarihini ve saatini, burcu ne olacak diye ailelerin düşünerek cinsiyete falan uğraşıyor insanlar da ayarlamaya çalışması, göre bir şeyler ayarlasa bile yani buna çalışması çok garip geliyor. Yani o öyle bir o noktaya da gitmemesi lazım galiba. Yani öyle bir, yoksa sosyal iletişim aracı olarak işte insanların birbirleriyle konuşması, işte şöyle böyle demesi açısından son derece katılıyorum senin söylediğine. Onu nasıl yapacağız? Şeyle yapacağız. O nerede bitecek o sınır, değil mi? Onun işte mesela danışma. Çocuğunu burca göre doğurmaya çalışan bir kadın 3 gün sebepsiz yere şey çekiyorsa, sancı çekiyorsa, canım sen de doğurmayı nasıl engelliyorsun öyle kadına? Doğurmanın geciktirildiği durumlar var ya. Vallahi doğurmayacağım. Yani şeyde oluyor mesela, hani çok erken bir doğumda bebeğin sağlığı için riskli bir tarihte doğumları, doktorlar bir şeyler veriyorlar. İşte o yapay sancı veriyorlar normalde erken doğum için. Doğurmak için yapıyorlar. Doğumu da engelliyorlar. İşte o sancıyı ortadan kaldırıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bilmiyorum. Bilsem zaten ben yapardım mahallede. Doğumlarınız ertelenir diye bir şeyim olurdu. Bu yapılıyor. Şimdi kadını gidip doktor bey, yani ben yengeç kesinlikle anlaşacağım. Çocuktan sorum. O yüzden bir ay sonrasında balığa geçmesini istiyorum. Bana biraz şey vereceksiniz, müddet vereceksiniz, artık ne yapacaksınız? Bu çocuğu bir hafta daha benim taşımam lazım diyorsa orada bir sıkıntı var. Çok ya onun veya illa yengeç olsun diye balık olacak çocuğu da prematüre dünyaya getirmek de sıkıntı. Ama zaten yengeç olsun diye balık olacak çocuğu dünyaya getirmeye çalışan anne yakalanmış. Yakalanması lazım olan, çünkü bayağı bir fark var aralarında bildiğim kadarıyla. Tabii canım, 3-5 ay fark vardır. Temmuz, o. Şubat, Mart, oho, çok bayağı bayağı var. Çok iki mevsim arada. Ama işte sezaryen yaptıracak diyelim bir hamile kadın. Ondan sonra onu bekletiyor, doktor diyor mesela ki işte cuma günü mü yapalım ya da önce pazartesi alalım, evet, mi yapalım falan diyor kadın. O zaman işte pazartesi olursa terazi olacak. O zaman pazartesi istiyorum demesinde ben sıkıntı olduğunu, ama kadın deliymiş falan demenin halim yok işte. Zaten doktor diye cuma ya doktor deliymişti demek daha normal olabilir. Onun dışında burçlara falan para akıtana da biraz şeyim. Ama bir terapi niyetine işte bir falcıya gidip de 10 liraya fal baktıran adama çok şey demiyor. O falcının da yaptığı şey aslansın koçsun diye seni göndermek. Tabii canım, irelim parlak. Ben bunun dışında bir şey hatırlamıyorum. Bir kere böyle bir yerde baktırdım. Teyzemiz sen irelin çok parlak, yıldızın çok alçak. Bana bunun dışında, yani daha doğrusu dediklerinden çok fazla bir şey anlamadım. Ben seni anlamama rağmen anlamadım ne demek istedi. İrel'in ne? Ya ben onu sonradan çözdüm. İrel'in parlak dedi. İler'in parlak. İrel'in parlak, İrel'in parlak. Çok güzel. Hocam çok güzel. Bir de hocam diyordu kendisi. Hocam çok güzel. İrel'in parlak, yıldızında alçaklık var hocam. Senin üstüne gözler gelmiş böyle. Haklı ama kadın. Kadın da değil mi bu? Tabii canım. Kadın teyze haklıydı ama Ya işte o odur yani, nedir, insan bir deşarj oluyor, bir coşku, bir heyecan, bir hayatına bir renk atıyor. Sıkıcı sıkıcı hayatlar yaşıyoruz. Son derece sıkıcı hayatlar yaşıyoruz. İtiraz eden varsa buyursun, bana gelsin. Tabii canım, zaten programımızın sloganı ne? Hayat kadar sıkıcı. hemen şimdi Yasemin Hanım cevap vermiş mi, vermemiş mi? İşte ona bakıyorum, internetimiz hay Allah, sıkıntılı olduğundan öğrenemiyorum ama Hüseyin Meydan de bir meydan okuma. İşte Fahir'e can alıcı bir soru. Eğer o kadar iyi biliyorsa Fahir benim burcumu tahmin etsin bakalım. Bir kez karşılaştık, çok sayıda da konuştuk. Evet diyor. Aslında doğru. Bak, Hüseyin Bey ile daha çok veri var Hüseyin Bey hakkında. Dur, Hüseyin Bey'in şimdi dosyasını açıyorum. Kafada açıyorum yani, siz söyleyin bu arada. Evet, Hüseyin Bey biraz daha konuşsun. Biraz. Merhaba, Hüseyin Gökçe ben. Nasılsınız arkadaşlar? İçeriden. Şu anda hasta mıyım ben? Tabii ki. Hayır, yani daha yazdıysa oku diyecektim. Hayır, teknik yönetmenlerimizi şaşırttı ya. Telefon mu var, ne oluyor diye böyle bir yüze bakıyorlar. Yok yok, telefon falan. Hayır canım, şey mi? Biraz daha konuşsun. Ben daha biraz yazmış mı? O kadar mı yazmış? Bu kadar yazmış ama zamanda yazdıkları var. İstersen oradan bulayım. Söyle mesela Hüseyin Bey'in söylediği mektuplardan, Hüseyin Bey'den mektuplardan. Ben, çünkü tipik bir meydan okuma var burada. Yani. Hüseyin Bey'in mesajı. Merhaba. Öncelikle eğer sizin açınızdan problem yoksa bu pazar günü tüm ailenizle birlikte annemgilin Dikmen Vadisi'ndeki evinde aşure yemeğe bekleriz. Gerek annem babam gerekse ben ve çocuklar çok mutlu olurlar. Misafirperverlik ve zarafet timsali Hüseyin Bey. Buradan bunu anlıyoruz. Tamam. Yeterli. Bak, Hüseyin Bey'in genel yapısı belli. Elektrik alıyorum şu anda Hüseyin Bey'den. O elektriği alıyorum. Yani, toptan mı alıyorsunuz elektriği? Yok ya, bak ya, dur, bir saniye kafayı karıştırmayın ya, ama bir saniye bir sonra mı ödemesini yapıyorsunuz? Yani bak şu anda bütün Hüseyin Bey'in resmi gözümün önünde, her burcun üstüne getiriyorum. Olmayan da diye ses çıkıyor. Uygun olabilirler de. İçinden mi çıkıyor? Link diye bir şey yanıyor. İçinden ben şu anda abi, onu yapıyorum. Resim dolaşıyor şu anda yani. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Hüseyin Bey terazi burcu. Hüseyin Bey terazi burcu diyorsunuz. Tamam. Cevabını vermiş mi Hüseyin Bey? Yasemin Hanım meydan okumuş şöyle. Fahir bilirse aşure götürüyorum demiş. Bunu önceden ve bilirse değil söyledim, daha ne bilirse. Ne demiştin sen? İkizler, İkizler demiştin. Oğlak. Oğlak diye burç mu olur canım? Doğru. o zaman Yasemin Hanım'a gidip doğum kayıtlarını bir kez daha deşmesini. Ben sana söyleyeyim, Yasemin Hanım'ın kesin yükseleninde bir ikizler durumu var. Bak ama Hüseyin Bey eğer terazi değilse, ben canlı yayında, hani şimdi normal büyük... Çocuğunu mu keseceğim? Hayır, bilek... Tövbe tövbe. Allah Allah. Canlı yayında. Canlı yayında doğmamış çocuğuna mektup yaz. Böyle bir iddia koyuyorum. Ya bak ama samimi söylüyorum, Hüseyin Bey'de bir terazilik var. Yani onu hissediyor. Aynı ben, benim gibi davranmış çünkü. Hadi bakalım. Çünkü ben de aynı yapıdayımdır. Madem öyle, hadi bakalım, ispat et. Ve mesela çok da misafirperverimdir. Ve ben de zamanında Dikmen'de oturmuştum bu arada. Yani evet, bu kadar doğru, ortak nokta herhalde. O zaman Hüseyin Bey bize bir yazsın kendi burcunu. Hüseyin Bey bir zahmet yazı versin. Sen terazi diyorsun Hüseyin Bey. Hüseyin Bey terazi. Yasemin Hanım da biraz araştırırsa köklerini oğlak falan değil, ikizler olduğunu anlar. Benim televizyonda en son seyrettiğim palavracı renk uzmanıydı. Ama yani isterseniz bir aradan sonra girelim. Fahir'in hatası bak. Her şey var adamda. Yani biraz daha literatüre hakim olsa, biraz daha böyle açı dese, eğilim dese, titreşim dese, frekanslar falan elektrik dese. Elektrik diyoruz işte, daha ne diyelim. Bazı kelime, şimdi o kelimeler değişiyor. Yani ne oluyor biliyor musun? Bu burçlar dünyasında ilk önce astrologlar elektrik kelimesini kullanmaya başlıyorlar. Sonra ne zaman evlilik programları ben elektrik alamadım deyince o kelime artık şey oluyor. Literatürden çıkıyor. Kaçırıyor, o zaman yenisine geçiyorlar, frekans diyorlar, bir şeyler diyorlar. Benim en son seyrettiğim palavracı renk uzmanı diye bir adamdı televizyonda. Renklerin adamın adı renk, soyadı da uzmanı mıydı? Bu hakikaten öyle bir şey söyledi. Adamdı. Böyle renkler, titreşimler falan fıstık, böyle bir şeyler konuşuyor. Doğru renk, karakterle uygun renk. Ben renk haritasını çıkarıyorum. Renk fotoğrafını çekiyorum. Sizin titreşim böyle şey diye konuşuyordu. Sizden çok yoğun yeşil alıyorum. Hafif turuncularla beraber yoğun bir yeşiliniz var falan diye konuşan bir adamdı. Ama mesela şimdi bu adama gitsen, sen gözünü kapa, ben senin eline bir şey vereceğim, onun ne renk olduğunu anlayacak mısın desen, mesela onun diyeceği şeyler var. Onu şu anda odada çok titreşim olduğundan bu ortamda almam mümkün değil falan diye konuş. Sende o yok işte. Hatan o. Ha. Bir bakalım. Bahanem yok. Bir bakalım dediklerinde gizemli bir adam olarak senin şey ben bunu şimdi kimsenin burcu yüzüne karşı söyle veya gıyabında söylenmez. Ben yüz yüze Hüseyin Bey'e söylerim. Ve ağzı açık kalır falan demen gerekirken yani biz boş boş konuşuyoruz. O senin hatan ne oluyor yani? Bu arada ilk saatimizi doldurduk. İsterseniz bir teneffüs. Hemen akabinde. Cevap gelmiş mi? Evet. Hüseyin Bey de bilmiyormuş. Bak şimdi burcunu enteresan mu? Bir durum. Hı-hı. Hüseyin Bey terazi burcu o zaman. Evet, 23 Kasım doğum günüm demiş. 23 Kasım doğum günü mü? Hı-hı. Çok da dönüm noktasına gelmiş yani şimdi. Terazi olmadığı kesin faiz. Terazi olmadığı akrep galiba. Akrep mi? Akrep veya yay demiş. Ama galiba yay demiş. Bir taraftan da. Akrep veya yay ama galiba yay demiş. Herhalde buna karar verebilirsin bence Fahir bak. Bu, yani bu hayır şöyle bir şey söyleyeyim. Akrep veya yay. Akrep veya yay. Bir tanesini seçeyim. Galiba bende şey var. Yükselen alıyorum ben. Alıyorsun derken? Yükselenler alıyor. Yani yükselenin elektriğini alıyor. Nereden alıyorsun? Ha elektriğini alıyor. Yüz yüze olsak direkt elektrikten normal burcunu söylerim de konuşmalardan benim anladığım kadarıyla yükselen alıyorum ben. Benim anladığım bana o. Da öyle geldi Fahir. Sen biraz yükselen alıyorsun. Onu yükseleni çekiyorsun yani. Yani çünkü direkt sesi duymam lazım. Şimdi oradan Ege'nin verdiği tonlamalar falan bende farklı intibalar. Mesela işte o hani bir şey yazarsın. Mesajlaşma öyledir ya hayatımızda. Mesajlaştığında hani birisine çok aslında sevimli söylediğin bir şey karşı taraftan çok yanlış anlaşılabilir. Doğal olarak yazı tipinden bunu çıkartmak belki çok sağlıklı bir yöntem değil. Dediğim gibi yükselen veya işte Ege'nin tonlamaları burçlarda sapmalara neden olmuştur. Tahmin ediyorum. Eğer yüz yüze ararlarsa direkt söylerim yani. Bunda da çekinecek, bocunacak hiçbir şeyim yok. Bak yavaş yavaş öğrenmeye başladı hakikaten de. Yani öbür gün sizi sabah tümerde izlemek istiyoruz Fahir Bey. Ses tonunuzdan burç tahlili diye. 19.02 saat TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Bir müzik arası verelim. Hemen ardından yeniden stüdyomuzda buluşalım. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Burada bir kova, bir aslan, iki terazi, bir de Fahir Bey, Cüneyt abinin burcunu tahmin et. Boğa. Hayır diye baş işareti yaptı. Hayır, Cüneyt abinin mi? Ha tamam, Cüneyt abinin. Sen kim zannettin Fahir? Arkam dedik ya şu an. Arkam dönük olduğu için. Gözün kapalı aslında cam arkasından alamıyorsun tabii. Çünkü tabii. Sonuçta bu bir titreşim şeyi. Şimdi bu oda kapalı bir oda ve tamamen dış etkilerden bağımsız olarak yalıtılıyor. Tamam sen burcu tahmin et. Tamam yani çeşitli sebeplerin olabilir. Şimdi aslında değil. Burada yani insanoğlunun bu tip konulardaki çaresizliğin en güzel örneğini gösteriyoruz yani. Adam bilmemesine rağmen uzman diye ortaya çıktığı için ki bu ortaya çıkışı da bir 20 dakika öncesine dayanıyor. 20 bile değil, son 15 dakika. Yani işte bilmese bile ona dönüyorsun. Ben sana söyleyeyim mi? Bana da söyleyebilirsin. Tamam yani sana söyleyeyim derken söyleyeyim bak. Bir dakika bekle söyleme. Bekleme. Bekle daha doğrusu. Çünkü İbrahim Bey hattımızda onu bekletmeyelim. İbrahim Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Koç burcu olarak biraz geç aradım. İyi yaptınız. Ama niye söylüyorsunuz Fahir bilecek sizin burcunuzu? Aa özür dilerim. Tipik Koç ama burcu. Ama bilirdi zaten Fahir Bey. Tipik bu Koç burcu özelliği geç aramaktır değil mi? Doğru. Hayır geç aramak değil. Böyle bir aceleci hemen bir an önce geç arayayım. Yani. Geç arar ve bir anda da tatlı bir telaşı vardır. Mavi bir telaşı. Doğrudur. Burçları biraz biliyor demek ki Fahir Bey. Tabii canım. Her zaman olduğu gibi. Şimdi şu ana kadar hiçbir bir kişiyi bile bilemedi ama yani o kadar istiyorum ki bir kişiyi bilsin diye ya, olmadı. Bileceğim. Cüneyt abi bileceğim yani şimdi. Tamam. Buyurun İbrahim Bey. Biraz inanılır gibi olmayabilir. Ben de inanamadım. Hüseyin Bey'in burcunu aynı tutarsızlıkla ben de bildim. Ya yay mıdır oğlak mıdır dedim. İyi düşündüm. Yay olabilir dedim. Doğum tarihini anlamadım ama yay mıymış oğlak mıymış? Yay galiba. Akrep yay. Ya 23 Kasım sizce yay, nedir? Yay. Valla tarihlerini çok iyi bilmiyorum. Yani sizin içinize doğan ne? Ben baldızdan biliyorum. Bana yay gibi doğuyor. İbrahim Bey'den. Bana yay gibi doğdu. Hüseyin Bey hayatımıza yay gibi doğdu. Yasemin Hanım'ınkini ben de bilemedim. Ya zaten bilmek mümkün değil. O yüzden bir de yok, zorunda da değilsiniz zaten İbrahim Bey. Kediler ne zaman doğar diye düşündüm ben. Aslında onu da söylüyorsunuz. Baktı. Kedilerin doğuşundan yola çıkarsanız bunlar 2 aylık falan hamilelik süreci olsa Mart ayı hani Nisan Mayıs i̇şte, gibi olması Mayıs lazım. Mayıs gibi düşündüm zaman, hani yengeç midir diye. Bu arada İbrahim Bey başka bir konuya dikkat çekti. Kedilerin belli burçlarda gidip geliyorlar değil mi kediler? Böyle bir evet, çok tabii fazla bir iki burç arasında yani. Gidip gelmeleri lazım. Ya kedi sahipleri bizi şimdi topa tutmasınlar. Kediler her ay çiftleşiyor. Değişik aylarda da doğum yapabiliyorlar. Genel olarak öyle bir şeyleri var ya yoğunluklu olarak. Yani denk getirme anlamında. Haddime düşmeyerek ben bir iki tahminle daha bulunmak istiyorum. Buyurun Emre Bey. Şimdi siz nasıl artık sizinle samimiysek eşlerinizin de isimleriyle samimiyiz. Evet. Bürge Hanım'ın ismi aklımızda. Oktay Bey'in ismini unutuyorum bazen. Didem. Yani Didem Hanım. Evet. Bence Bürge Hanım Koç burcudur. Atıyorum. Doğru mudur bilmiyorum. Bence tamam, atıyorum diyerek İbrahim Bey kendinizi böyle zayıf bir pozisyona düşürüyorsunuz. Ya, benim edindiğim izlenime göre deyin, aldığım titreşime göre deyin, atıyorum deyince bütün havası gidiyor. Yok atıyorum derken hani bilememe ihtimaline karşı Fahir Bey'in düştüğü sıkıntılı duruma düşmemek için. Titreşim yani, yanlış geldi diyeceksin. Arabadayım titreşim yanlış geldi diyeceksin. Fahir yine örnek evet. Oldun dinleyicilerimize gerçekten. Kapalı ortamdayız evet. Peki İbrahim Bey? Didem Hanım da büyük ihtimalle hep kovadır gibi aklında kalmış. Yanlış olabilir. Tebrik ederim. Yalnız ben de tebrik ediyorum. Değil misiniz? Yok da size anlatacak bir hikaye olsun akşam. Ne yapalım İbrahim Bey, kıralım mı? Çünkü burada hemen yanımızda hiç bilemeyen bir adam var ve onun yüz ifadesi gözümüzün önünde. Şimdi ya bir dinleyici, iyi kalbi bir dinleyicimiz olarak sizi niye kıralım İbrahim Bey? Bence pek bu konuyu kapatalım hemen. Yani. İyi olur o zaman. Madem bilemiyorum Fahir Bey'in de bir sekmel işine boğa demeyeyim o zaman. Hiç demeyin bence. Demeyeyim mi? Peki İbrahim Bey, bu burç meselesiyle ilgili herhangi bir sosyal ilişkide yaşadığınız artı veya eksi diye nitelenebileceğiniz bir durum var mı? Artılar eşler neler? Eşimle tanışırken. Eşimle çok uyumluyum. Aslan burcu. Hı-hı. Ama burcu aslasıyla tanışmadık tabii yani. Sadece uyumlu olduğumuza bakıyorum. Hani koçlar aslanlarla iyi anlaşıyor. Öyle bir şey var ama evet, aslanlarla koçlar. Şöyle bir şey, soralım bir size. Şey var yani, doğru ama İbrahim. Mesela flört ederken eşiniz şey demiş midir? Ya işte İbrahim neydi, Koç burcu. İbrahim Koç burcu, ben de Aslan burcuyum. Aslında bizim geleceğimiz, onlara bakmış mıdır onu soralım size. Bakmış olabilir. O burçlarla bayağı ilgili. Benim kadar değil. Benden çok çok daha iyi ilgili. Ama baksa söylerdi size herhalde. Yok canım, bir sıkıntı söylemez varsa mi? Söylerdi. İbrahim'cim bu iş olmayacak, kusura bakma. Çok uyumlu olduğumuzu düşünmüyorum derdi. Ama uyumlu yok, olduğu zaman da uyumlu olduğuna dair söylediği şeyler var tabii. Ama ben buna bakarak seninle evlenmeyi tercih ettim falan demedi tabii. Denmez ama değil mi? Yani öyle bir durum olsa da hani öyle düşünürsün de demezsin. Burç konusu da ilişki, yani burç konusunun ilişkide bahsedildiği nokta zaten ilişkide taraflar birazcık daha mesafeli olduğu zaman yani evet, bir şeyler oturduğu zaman konuşulmaya başlanıyor belki, ya da hiçbir şey oturmadığı zaman konuşuluyor. Daha böyle işler yolunda gittiği zaman, insanlar birbirini anladığı zaman burç konusu akla gelmiyor galiba, değil mi İbrahim? Evet. Tabii burç, hani az evvel de söz ettiniz, bir şeyler başlarken hani ilk tanışma esnasında bir aracı belki, bir işte araç belki, ama daha sonra o aracın ihtiyacı ortadan kalktığı zaman çok da fazla dillendirilmiyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. Ben de tabii tipik koçum. Herkesin kendi burcunu sahiplendiği gibi ben de tipik koçum. Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. Tipik bir Koç burcu hattımızdaydı İbrahim Bey. Ben Cüneyt abinin burcunu söyleyeyim mi? Söyle. Bakın. Hı-hı. Belki şaşıracaksınız, belki darılacaksınız. Teknik belki yönetmenimiz Cüneyt Koyuncu'nun burcunu tahmin ediyor. Fahir Öğünç. İki tane burç üstünde yoğunlaşıyorum şu anda. Evet. Bir tanesi balık. Doğru mu? Diğerini söyle. Balık o değilse değiştireceğim. Değil, hayırdır diyor. Değil. Ben biliyorum zaten ne olduğunu. Anladım ben de mi? Söyledi bana. Değilse ben sana söylüyorum. Yay. Fahir, seni kırmak istemem ama maalesef değil. Üçüncü tahmin biraz daha oldu. Devam edersen bir iki soru sor istersen, yani evet hayırlı soru sor. Hayır canım, evet hayırlı. Bu odayı çok iyi yalıtmışlar canım, benim de suçum günahım. Titreşim alamıyor adam yani, ben titreşim alamıyorsun. Şu anda burç bilimine tamamen inanmış durumdayım. Çünkü neden inandım? Aslında bu tip şeylere hep palavra gözüyle bakardım ama şu anda mesela yayın stüdyosu, hani TRT stüdyoları da Türkiye'nin yayıncılık için en doğru tasarlanmış stüdyoları, dışarıdan hiçbir sesin geçmeyeceği şekilde tasarlanmış stüdyolar. Evet. Dolayısıyla adam titreşim alamıyor. Frekanslar uyuşmadığından. Şey gibi düşün, ben bir vericiyim. Ama bana şey ulaşmıyor. Evet, dalga boyları dalga tutuyor. Dalga gelmiyor bana. Evet. Ben yani bu stüdyonun yapısı Fahir'in bilememesini çok güzel açıklıyor. Ve ben... Geleyim mi diyor Züleyt abi, geleyim mi stüdyoya diyor. Bir durup çıkacak bir tane. Yok abi, hiç sen zahmet etme. Aslan kapıları açsak yeter. Aslan mı? Vallahi tebrik ederim. Vallahi aslan değil mi? Evet. Aslan. Çünkü Oktay biraz kapıyı araladı. Evet. Orada kapı aralanması lafı geçince bile elektrik geldi. Bak gelir görüyorsun. Tabii ya, gelmez mi? Ben o işlerin piriyim, piri. Bu da bu işin ne kadar bilimsel olduğunun en güzel göstergelerinden biri. Burcu hakkında emin olmayan, tereddütte olan dinleyicilerimiz varsa en az 5 tahminde Fahir Önçtaş. 5 değil canım, bak sesini duyduğum zaman, bakın samimi söylüyorum, sesini duyduğum anda o elektriği alıyorum. Çünkü ses yoluyla gelir ama yazıyla, işaretle gelmez. Gelmez. Yani bu dünya her yerinde böyledir. Sadece burada değil. Kanada'ya git, Avustralya'ya git, Azerbaycan'a git, efendim Japonya'ya git. Bunların hep yani niye gidiyoruz olur budur ya. Yani. Niye gidiyoruz? Gelmez yani. Bunun içine gelmez. Yazıyla, hareketle gelmez. Gelmez. Yine yazıdan karakter tahlili falan yapanlar var. O karakter tahlili ayrı bir şey. Burç olayı yani tamamen. Sen yazıdan karakter tahlili yapıp oradan şey yapsan, karakterden de burç tahmini, o da zor mu ve masraflı bir yol mu? O masraflı biraz. Çünkü iki kere şey yapmış oluyorsun, sıkıntı yaratmış oluyor. Yani sesi duyduğum zaman bu konuda başarılı olacağımı düşünüyorum. Oldum bir... daha önceleri oldum. Bir daha neden olmasın? Bir de bazen titreme geliyor ya sana Fahir. Hani bana bir haller oluyor. Zamanında bir dost meclisinde Fahir gene böyle iddialı bir şekilde... Ne yapıyordu? Kalabalıkta bir gruptuk, herkesin burcunu bilmeye kalktı. İşte bir nerede canım? Böyle bir piknikte miydi? Neydi? Ben hatırlıyorum. Ama evet. Bir otobüs yolculuğu, uzun bir otobüs yolculuğunda falan herkesin burcunu bilemedi çünkü otobüs hareket halinde titriyor. Oradan titreşim mi alıyor? Otobüs mü titriyor? Bilemeyince bu bir fenalaştı. Kolonyalarla olduk bilekten. O da yorucu bir şey. Çünkü hani, yoğun konsantrasyon gerekiyor. Yani atıyorum ben burada 50 kilometre koşmuş gibi oluyorum. Ben şimdi burada iki tane şey yaptım. Vallahi yani bir 10-15 kilometre koşmuş kadar oldum. Şu anda boncuk boncuk terledi yani. Bir süre dinlenmen lazım. Yani yok, yüzüne yani, bile yansıdı o yorgunluk. Yani yansımaz mı? Kafa yorgunluğu hiçbir şeye benzemez Oktay. Her gün 2 saat burada program yapıyoruz. Çıkarken ben seni böyle görmüyorum ki şu anda programın aşağı yukarı yarısı. Bittim yani, bitirdin ama olsun, feda olsun. Hiç önemli değil. Ben yatarım, akşam yatarım, dinlenirim güzelce mi? Esas şöyle Cüneyt abi da. Yordu seni Cüneyt abi. Yoksa... Cüneyt abi yordu. Beni evet. Hakikaten yordu. İbrahim Bey an değil de. Yani konuya hakim olmayanlar şey diye düşünebilir. Ama ne olacak canım? Taş çatlasın, 10 metre uzakta adamdan titreşim geliyor. Öyle değil sevgili dinleyiciler. Cüneyt abiden Fahir'e titreşim geliyor. Fahir o titreşimi yıldızlara gönderiyor. Yıldızlardan olduğu gibi gelsin gelir. Onun yansımasını geliyor, alman lazım. Ve bu da çok hızlı yapılması lazım. Ben atıyorum. Ve su yakmıyor bu. Fahir'de su yakmıyor yani. Yani. Bir saleple de olacak şey değil bu. Yani. Hakikaten. Bir saleple ben onu anca bir valla yarı yolda kalır. Yani Allah'tan şeyimiz var da. Zamanında içmişliğimiz var. İçmişliğimiz var ondan. Yoksa. Yani burç konusu derin konu. Diyeceğim o. Şimdi bir dinleyicimiz de arasa aslında şöyle bir gönüllü çıksa ne burcu olduğunu söylemese. Evet bize, olabilir, yapabilirim. Biz bazı özellikler durumlar koysak. Daha doğrusu ne burcu olduğunu söylese de. Hayır söylemese. Söylemese. Onu yaptık Fahir. 1,5 saattir onu yapıyoruz. Ama söylemeden canım bir konuşacak. Bir takım sorular soracağım. Canım. Biz hiç soru sormadık ki. Ondan sonra şey yaparız. Doğru niye aslında. Niyeyse ben de bu şeyi yakalanmak üzereyim. Titreşim metoduyla bulmaya çalışacağım. Titreşim metoduna ben de galiba inanmaya başlayacağım. 444-2406 telefon numaramız, beraber ve solo sohbetler @gmail.com'da elektronik posta adresimiz sevgili dinleyiciler. Herhangi bir burçtan burcunu gizleyerek arayacak birine ihtiyacımız var. Çünkü titreşim metoduyla olmadı, sorulardan yola çıkarak karakter testi ve burç tespiti yapılacak, tamamen ücretsiz olduğunu tabii, söylemize tabii, gerek tamamen yok. Ücretsiz. Burç tespiti yani doğum tarihinden muaf olarak onu sormayacağız. Başka soru, başka tipte sorular soracağız. Şey araştırmasını okumuşsunuzdur değil mi? Üniversitede bir araştırma yapılıyor. Ne? Bir sınıfa burcunuzun özellikle herkesin doğum tarihi alınıyor. Ondan sonra herkesin burcuyla ilgili bilgiler veriliyor. Size burcunuz ne kadar uyuyor falan diye, çok az falan filan diye işaretleniyor. Ondan sonra da sonuçta herkese aynı kağıdın ortaya çıktığı gönderildi. Herkesin de tam beni anlatıyor dediği ortaya çıkıyor mesela. böyle bir araştırma yapalım. O bilinçsiz herkes nereden bilecek burçtan ne kadar anlar şimdi? O biraz da bize yapılan bir ayıp o yani. Ya yani o zaman herkes şey. İzlediğin titreşim yöntemiyle burç bilen adamları mı? Ya enerji, sinerji bunlar hep sadece şeyle değil, kıpırışımla titreşimle olacak şeyler değil bunlar. Bunlar biz yıllarımızı verdik. Biz bu konuda ben neler neler. Oktay. Bedel ödemişik diye bağlarsan inanılmaz olacak falan. Tamam. Bedel ödemişik yani. Sanırım hattımızda dinleyicimiz var. Bir gönüllü. Şimdi ismini mesela, vermeye de bilir bu ben arada. Size bazı özellikler okuyayım. Kimde tamam. Var bu? Hanginizin burcu olduğunu söyle. Sanatta olduğu kadar günlük pratik işlere de yeteneklidir. Eğitimi sırasında merak ve sabırsızlığınız kesin ya da belli sınırlarda tutmanızı zorlaştırır. Eğitiminin sırasında yapınız, meraklarınızı ve sabırsızlığınızı kesin ya da belli sınırlarda tutmanızı zorlaştırır. Kendilerini değişik bilimlerde denerler bu burçtakiler. Öğrenme açlığı size sürekli olarak yeniliklerin ve değişimlerin özlemini çektirebilir. Hı hı. Ben bilemedim. Ne bende var ne faalide bunların yani hepsi sanat birden. Sanat deyince direkt terazi diye başlayacaktım ama sonra da ev işlerinde başarılısın diyor. Yani sanat... Bu arada Gamze Hanım attığımızda bekletmeyi demiş. Gamze Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhaba. Hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Efendim? Neredesiniz şu anda Gamze Hanım? Yoldayım, işten evime dönüyorum. Nasıl gününüz? Yorgun bir şekilde mi dönüyorsunuz eve? Yoksa yaşasın eve dönüyorum artık. Esas Gamze şimdi devreye giriyor mu diyorsunuz? Çok yorgunum. Bugün Perşembe, artık bitiyoruz. Ne işle uğraşıyordunuz Gamze Hanım? Efendim? Ne işle uğraşıyordunuz? Ben makine mühendisiyim. Makine mühendisi, teknik konulara. Biz yavaş yavaş şu anda özelliklerinizi kaydetmeye başladık. Alo. Ya, alo duyuyor alo, musunuz? Alo duyuyoruz. Gamze Hanım. Gamze Hanım. Hu. İletişimde zorlanma yine bir karakter gitti. Özelliği olarak. Gitti şey mi? Gamze Hanım gitti. Enver Bey attığımızda mı? Gamze Hanım ne kadar yorgunsa demek ki. Enver Bey attığımızda mı? Enver Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizi kaybetmemek için dört elle sarılıyoruz size. Siz neredesiniz şu anda? Ben iş yerindeyim. Enver Bey biraz daha yüksek sesle konuşmanız mümkünse. İş yerindeyim ben de. İş yerindesiniz. Ne işle uğraşıyorsunuz Enver Bey? Aynı makine mühendisiyim ben de. Hayırdır? Vallahi. Bütün makine mühendisleri bu akşam çalışıyor. Siz de çok mu yorgunsunuz? Bizimki biraz daha yoğun sanırım. Ne tip makinelerle uğraşıyorsunuz Enver Bey? Tesisatçıyım. Tesisatçısınız. Peki efendim, kolay gelsin. Enver Bey, biz şimdi size karakterinizle ilgili bazı sorular soracağız. Siz de yüksek sesle bize cevap verirseniz biz de şıp diye burcunuzu söyleyeceğiz. Hazır mısınız? Hazırım. Evet Fahir Bey. Ben aslında ilk soruyu soracağım. Yani genel olarak hayattaki duruşunuz nasıldır? Efendim? Dik duruş hayatta yani. Ben anlamadım. Dik duruyorsunuz. Dik duruyorsunuz. Evet. Ben daha başka bir soru sorabilir miyim Enver Bey? Siz sorun, siz konuştunuz. Hatta ben tamam, sorduğum zaman bir yönlendirmiş olmayayım. Soruları sorun. En iyi anlaştığınız burç. Hayır, ama yok, böyle burç değil. Hayır, burç söylesin canım. Erkek olarak düşünün bunu. Yani en iyi arkadaşınız gibi düşünün daha doğrusu. Kız da olabilir tabii bu da. Hangi burçtan? Kova. Evet. En iyi anlaştığınız. Peki. Yani biz zaten... Enver Bey'in bazı dediklerini siz anlamadınız. Ben anladım mesela. Kova burcu olduğum için. Enver'cim diye ben artık Kova burcu olarak daha bir samimiyet kurayım. Mesela önünüzde bir yemek olsa et yemeğini mi tercih edersiniz? Klasik bir et yemeği olan İnegöl köfteyi mi tercih edersiniz? Yoksa egzotik bir ülkenin hiç daha önce denemediğiniz bir yemeğini mi? Herhalde egzotik olur bu. Egzotik yemeği tercih ederim. Egzotik severim diyorsunuz siz. Ben aslında 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorum. Beni iki tane söyle. Acele etmeyeceğim ama. Acele etmeyeceğim. Hakikaten var. Peki ondan mesela, sonra yanlış oluyor işte. Denizden mi hoşlanırsınız, havuzdan mı? Denizden değil mi? Peki. Daha çok yazı olan kitapları mı okumak hoşunuza gidiyor yoksa resimli kitapları mı? Fazla kitap okuma alışkanlığı yok ama. Ondan zaten hani ya mı ya mı diye soruyorum. Bir tanesini seçin. Resimli. Resimli. Enver, annenizi mi daha çok seviyorsunuz, babanızı mı? Zor bir soru. Ama ilkokul yıllarından beri sorulduğu için, daha doğrusu küçüklüğünüzden beri herhalde bir cevap vardır. Anne diyelim. Anne diyorsunuz. Annecicik. Anneci. Peki. Egzotik. Seviyor. Anneci, egzotik, resim. Ne tip müzik seviyor? Seversiniz? Radyo tüdyolarım diyeyim. yani yabancı müzik. Yerli müzik dediğin yabancı müzik seviyor. Özellikle egzotik müzikleri seviyor. Ben şu anda benim de canlandı. Sen netleştirdin mi? Tabii. Ege. Evet. Çok oturdu bende. Hay Allah. O zaman ben emin olmanız için bir soru daha sorayım müsaade ederseniz. Ama samimi cevap veriyorsunuz değil mi? Tabii ki. Çok peki tiyatroyu abi. Sever misiniz? Tiyatroya gider misiniz? Böyle tiyatroyu sever misiniz? Tiyatroyu? Ya, tamam Fahir. Üç kere sordun aynı soruyu. Ben ikisini alternatifliyim. Nasıl Enver Bey? Alternatif tür. Yani alternatif olarak sanırım. Tiyatro konusundaki cevabınız ne? Fahir'in sorusu. Tiyatroyu evet. En son ne zaman gittiniz? Tiyatroyu en son baleye gittim. Modern dansa gittim. Geçen neydi? Bürge Hanım'ın prodüktörlüğünü yapmış olduğu. Hatırlayamıyorum ama 2 hafta önce bile gittim. Bir modern dans temsiline gittiniz. Neydi Ege Bürge Hanım'ın dansının adı? Bin kalp atışı. Bin kalp atışı. Evet. Ona gittiniz. Hoşunuza gitti mi? İlk defa gittim modern dansa. Farklıydı. Bu arada bu cumartesi... Ben anladım şu anda. Ben de anladım. Konumuzla alakalı değil ama onu da duyurmuş olalım. Premier var, doğru. Bu cumartesi yine Ankara'da Devlet Opera ve Bale sahnesinde değil mi? Opera sahnesinde daha doğrusu. Opera bir gala gecesi olacak. O gala gecesine bilet alarak katılabiliyor mu Ankaralı dinleyicilerimiz yoksa? Katılıyorlar. Daha sonrası mı? Hani gala gecesi olduğu için yok, özel... Yok, gala gecesinde de bilet satılıyor. Cumartesi saat 20'de Dikkat Kırılabilir adlı modern dans gösterisi Ankaralı dans severler için perdelerini açacak. Buradan da hatırlatmış olalım. Enver Bey siz terazi burcu musunuz? Bir saniye evet, cevap terazi vermeyin. Burcu söyleyecektim herkes ben bir şey söylesin. Terazi. Terazi mi Enver Bey? Evet. Çok net. Valla çok net, net evet. Bir şekilde. Demek ki telefonunuz ne marka diye sormayacağız. Çünkü titreşimi çok güzel aktaran bir marka. Ama reklama girmesin diye sormuyoruz. Ama titreşim olduğu gibi bana geçti yani. Evet. Yalnız bildik Enver Bey. Farkında mısınız bilmiyorum. Bravo. Yani. Gerçi siz olmasaydınız bilemezdik ama öyle düşünün. Çünkü çok teşekkür ederiz aradığınız için. Sağ olun. İyi yayınlar. Kolay sağ olun. Teşekkürler. Gamze havalı bir noktadayken Gamze Hanım'ı da deneyip başarısız daha uğrayalım mı? Yok Gamze Hanım'ı ben deneyelim bile deneyelim. Yani. Bir erkek bir kadın öyle düşünün. Gamze Hanım hoş geldiniz tekrar. Merhaba. Az önce kesildi kusura bakmayın. Ne oldu? Telefonu mu düşürdünüz? Yok. Yolda İncek yolundan geliyorum. Böyle bir yer var. Evet. Orada hep gidiyor. Ona denk geldi. Orada bir yer var diyorsunuz. Orada diyorsunuz. Hep diyorsunuz. Gidiyor diyorsunuz yani. Evet. Şimdi o zaman biraz daha soralım. Makine mühendisiydiniz. Çok yorucu bir gün geçirdiniz. Perşembe günü haftayı tamamlamaya çalışıyorsunuz. Evli misiniz? Evet. Evlisiniz. Hı hı. Çocuğunuz var mı Gamze Hanım? Var. Ne kadar güzel. Kaç yaşında? 2,5 yaşında. Sizin kızınıza çok benziyor. Çok iştahsız. Hadi ya kolay gelsin o teşekkürler. Zaman. Teşekkürler. Aynı yöntemleri izliyoruz televizyon karşısında. İşte oyunla falan öyle yedirmeye çalışıyoruz. Şu anda teşhis kondu burcunuzla ilgili. Yine uzman şu anda yani yayında 3 kişiyiz ama 5 uzmandan oluşuyor yayınımız. Evet. Bir yorum geldi. Bir yorum var. Onu tabii ki size söylemiyoruz. Çünkü henüz başladı sohbetimiz. Evet. Henüz başladı. Şimdi... Gamze Hanım'ın esas derdiyle ilgili ben hemen bir şey söyleyeyim. Gamze Hanım gerçekten biz bir yıl öndeyiz sizden çocuk konusunda ve makarnayla çocuğun büyüdüğünü ben gördüm. Çekinmeyin. Her gün makarnayla bu çocuk gelişir mi diye düşünmeyin. Gelişiyor. En azından gelişmesi durmuyor. Onu söyleyebiliriz. O yüzden İnşallah. Rahat olun. İnşallah makarna, patates, pilav. İşte çok güzel. Daha ne? Daha ne? Arada da iki tane köfte yiyorsa sosisin de çok faydası oluyor. Kız mıydı erkek miydi? Kız. Kız tamam işte ahtapot sosisle eğlenceli dakikalar bekliyor sizi. Kolay gelsin efendim. Peki ben sorayım birkaç soru. Gamze Hanım hamile buyurun. Olduğunuz dönemde tatlı mı seviyordunuz, ekşi mi seviyordunuz? Şimdi ekşi sevmem gerekiyor değil mi? Hayır canım ben... Öyle gereklilik yok. Siz ne yok. İstiyordu canınız? Siz canınız ne istiyordu hatırlıyor musunuz? Valla ya ben öyle aşar mıydım zaten? Ha, ama ekşi yani. Mi tatlı mı? Ekşiyi daha çok istiyordu herhalde. Ekşiyi. Peki yazdık hemen. Hayır senin bu sorduğun sorulardan şey çıkacak yani. Oğlan dayıya kız halaya çıkacak. Yok canım ne alakası başka var. Başka bir şey. Ben sana, başka bir şey. Peki tatlı sever benim misin? Benim de soracağım bir soru. Hemen onu dağılayım. Tamam sen hemen bağlasın. Tatlı sever misiniz? Çok sevmiyorum tatlı. Peki yani sütlü tatlı mı hamur tatlısı mı? Sütlü. Sütlü. Tamam. Oktay soru sorunu. Sütlü tatlı dedi. Onu sütlü tatlı sevmiyormuş canım. Notlarını arasın. Gamze Hanım şimdi samimiyetinize olan güvenimiz tam. O yüzden ben de samimiyetle soruyorum. KDV'nin olduğu dönemler, daha doğrusu vergi iadesinin alındığı dönemlerde fiş almayayım, fiyatı şu olsun diye pazarlık eder miydiniz o dönemlerde? Ederdim. Hmm. Bakın ne kadar önemli. Evet Ege Bey buyurun sizde sıra. Gamze Hanım. Buyurun. Açık konuşuyorum. Açık cevap vermenizi istiyorum. Makyajda iddialı mısınız yoksa hafif bir makyajı iddialı renklerle mi süslemeyi tercih edersiniz? Hafif yaparım ya da hiç yapmam. Hiç yapmam. Yani. Hmm, tarafını belli etti Gamze Hanım. Hafif makyaj. Peki. Su sever misiniz su? Evet. Çok seversiniz değil mi? Yani keşke İstanbul'da falan otursam dediğiniz olmuyor mu? İstanbul'da olmuyor da suyu severim yani. Suyu seversiniz. Ankara'yı seviyor musunuz? Seviyorum evet. Ankara'da en çok sevdiğiniz yer neresi? Alışveriş merkezleri falan onlar dışında böyle bir marka olmayacak şekilde tabii ki. Eymir'i seviyorsunuz. Ben size söyleyeyim. Yine suyun dibini seçti aslında Gamze Hanım. Valla Gamze Hanım darılmaca gücenmece yok. Eşiniz ne Burcu? İkizler. İkizler değil mi? Benim aklıma yatmaya başladı. İyi anlaşıyor musunuz eşinizle? Tabii anlaşamadınız. Hayır. Anlaşamıyorsunuz. Size bütün ipuçlarını veriyorum. Anlaşamıyor. O zaman biraz... Eşiniz yanınızda mı bu arada Gamze Hanım? Evet. Ha, onu rahatlığıyla anlaşamadığından adamın gıkı çıkmıyor zaten. Vallahi. Ama çok seviyorum. Yok ben demin diye bir şey duydum. Yok yani ondan... anladığım kadarıyla şimdi Gamze Hanım baskın bir karakter. Bak bu da bir ipucu. Evet. Adamcağızın sesi çıkmadı. Ben söyleyeceğim arabayı, ben dayanamayacağım. Arabayı ya. Siz mi kullanıyorsunuz? Baskın görünümlü çekinikim. Arabayı siz mi kullanıyorsunuz Gamze Hanım? Hayır eşim kullanıyor. Niye yani... kenara çektiniz o zaman? Çünkü telefon kesilmesin diye. Ha, o doğru. Kadar da düşünceli bir tarafta. Ben dayanamıyorum. Yani eşi de şu anda şey uzatmayın. İçinden onu da diyor eve gideceğiz. Daha çocuk yemeğini diyor. Evet ben dayanamıyorum söylüyorum. Hazır mısınız Gamze Hanım? Çok heyecanlıyım. Siz balıksınız. Değilim. Değilsiniz ben... işte. Ya nasıl kandırdım ama. Tipik ama bir boğa burcusunuz da haberiniz yok. Boğa. Boğa burcusunuz. Yok canım. Yok, bence yok. Yengeç. Yengeçle de alakası yok. Gamze Hanım yalan mı? Yengeç yalan mı? Daha doğrusu yanlış mı? Bravo Ege Bey. Aslında bu anaçlık mevzundan hemen yengeç diye bileceğinizi düşünmüştüm. Ben oradan çıkardım. Bu arada hakkım yenmesin. Ben Oktay. 40 yılda bir şey biliyorum. Onu da Ege bildiği gibi görünmesin diye yayında düzeltti. Çok pardon Oktay. Yok, çok affedersiniz. Rica ederim. Ya aslında yayında tanıyoruz da telefonda bir garip geliyor. Çünkü biz sizi her sabah da dinliyoruz zaten. Ne kadar bir de yıllardır dinliyoruz. Yani gerçekten kusura bakmayın. Aslında hepinizi çok yakınen takip ediyoruz. Şaka yapıyoruz. Yani. Gamze Hanım ne olacak? Bu arada uzmanlarımızdan Ebru, Fahir ve benim de aslında tahminim Boğa burcuydu. Boğa biz mıydı? Yanıldık. Oktay titreşimi çok güzel aldın. Tebrik yani ediyorum. İddialı olmadan iddialı olma konusunda gerçekten gurur duyuyorum. Ama bu konuda hala iddialı değilim. O senin tebaasın Oktay'cığım. Gamze Hanım çok teşekkürler. Vallahi iyi akşamlar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Eşinize de çok selam. 2'de 2. Oldu. Yalnız hırpalamayın beyefendi. Yani öyle hırpalamayın derken fiziki olarak değil ama şey olarak da baskın bir karaktersiniz anlıyorum. Sesi yok adamcağızın. Ben ona üzülüyorum. Yok yengeç hırpalanan taraf. Hırpalanan taraf. Yengeç en çok ağlayan taraftır mesela. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Şimdi size soruyorum o zaman. Tekrar özelliğinizi. Ha deminki şey havada kaldı. Evet cevap. Bir daha söyle bakayım. İki ya da üç şeyi bir arada yapmak size zor gelmez. Gelmez doğru. Tam tersine bu hayat prensibinizdir. Kişilikleri ve yaşam tarzları onların tek ifadesidir ama aynı zamanda cazibeli, liderlik yeteneğine sahip, neşeli, gayretlerini endişeli ve sorunlu olduklarında bile kaybetmeyen iyimser insanlardır diyor. Gayretkeş. Gayretkeş. O benim. Aslan büyük ihtimalle okuduğum. Çünkü bunlar yani şöyle demek istiyorum. Tipik aslan ifadeleri tipik aslan bunlar. Tipik aslan ifadeleri bir taraftan. Yani, ama neşeli... yani endişeli ve sorunlu olduklarında bile neşelerini kaybetmeyen diye bir ifade de var. Terazi değil. Terazi değil diyorsun. Terazi değil. Ben İkizler zaten. İkizler mi? Ha, yani işte bu tipik güzel şeyler tipik özelliği olabiliyor insanın. Berk Yılmaz bizimle birlikteymiş. Son teşhisimiz olsun. Tamam. Veya esas yok canım, parayı güzel. Bundan sonra buradan vuracaksak güzel işte bak ne güzel. Bozsun. İnsanlar emin olmak istiyor burçlarından. Öyle bir şey var. Yani niyeyse. Berk Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Ankara. Ankara'nın neresinde? Evde misiniz, sokakta mısınız? Kızılay'dayım şu anda. Kızılay'dasınız. Araçta mısınız? Yürüyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Araçtayım. Peki. Araçta konuşmanız zor olmayacaksa başlıyoruz hemen şeye. Tabii. Berk Bey kaç yaşındasınız? 21. 21. Genç. İlk yengeç. Sevgiliniz var mı Berk Bey? Yok. Yok. Yani peki, ne zaman böyle oldu mu uzun süreli bir ilişkinizde ayrıldınız mı böyle yakın zamanda? Evet. Evet. Öyle bir şey oldu. Olur, peki. Olur. Yani şeyine de yansımış. Özgürlüğünüze, düşkünlüğünüz yüzünden mi ayrıldınız Berk Bey? Sayılır. Hı-hı. Buna peki, sayılır diye cevap verebilirim. Karpuz mu seversiniz, kavun mu mevsimine göre? Nasıl anlayamadım? Anlamayacak bir şey yok. Önünüze bir tabakta karpuz, bir tabakta kavun getiriyorlar. Siz birini seçecek olsanız hangisini seçersiniz? Kavun. Kavunu seçersiniz. Kavun tabii tatlı. O yüzden kavun seçmesi Berk Bey mantıklı. Evet. Kavun seviyor. Tamam Berk Bey. Ben not alıyorum canım bir kenara. Çok güzel. Böyle peki. Evet. Tatile gidiyorsunuz değil mi Berk Bey? Tabii. Ne tip yerlere tatile gitmekten hoşlanırsınız? Ne bileyim böyle işte çadırda, efendime söyleyeyim, deniz kenarında böyle hani şey bir tatil, ne derler, alternatif bir tatil mi, yoksa böyle hani 5 yıldızlı otel olsun, şöyle böyle bir yerler olsun, ya da ne bileyim işte tarihi mekanları gezmek için gittiğim yerler olsun, ne tip bir tatil anlayışınız var? Tarihi mekanları gezecek bir yer olabilir, evet. Tarihi mekanları gezecek bir yer, hı-hı, olabilir. Tarih seviyorsunuz yani. Berk Bey, eniştenizde lüks bir otelde bir tatil mi yapmak istersiniz, yoksa sevdiğiniz bir arkadaşınızla daha böyle mütevazı ucuz bir pansiyonda mı? Aynı tatil yöresinde. Lüks bir tatil tercih ederim. Lüks tatil. Enişteyle evet, lüks tatil diyorsunuz. Berk Bey. Yok, enişte olmaz. Ben kendim olarak fark etmez. Yani tatil olmadı. Ya enişteyle lüks yere gideceksiniz ya sevdiğiniz insanla pansiyona gideceksiniz. O zaman sevdiğim insanla pansiyona gitmeyeyim. Pansiyona gidiyorsun. Peki Berk Bey. Hemen şu anda ilk teşhis kondu. Kondu mu? Tamam, ben bir soru daha soracağım. Berk Bey, kot mont mu, hasır yelek mi? Hasır yelek mi? Hasır yelek. Anlayamadım ikincisini ama. Kot mont, nasıl söyleyebiliriz onu? Ne yelek? Kilim. Ha, kilim yelek mi? Kot mont tabii. Kot mont tercih ediyorsun. Evet. Eniştenizin ama kot mont. Nasıl? Eniştenizin. Ona rağmen ister misiniz? Evet. İstersiniz. Akrabalığını da şey yapıyorsun. Evet, yani. Akrabalık bağları kuvvetli şu anda ortaya çıktı. Berk Bey peki. Bir sofraya oturdunuz. Evet. Yemekler gelmeye başladı. Evet. Ondan sonra et yemeği var. İki tane sebze yemeği var. Ara sıcaklar var. Ara sıcaklar var. Ara sıcak tabağı var ama yani. Su böreği var. Evet. Ara sıcak doldu. Su böreğini ekmek niyetine mi yersiniz? Yani yemek boyunca ben su böreğiyle doyayım, üstüne diğer yemeklerle lezzet arayışına gireyim mi dersiniz? Yoksa onu da sadece tadımlık mı yersiniz? Tadımlık. Tadımlığa düşkünlük. Tadımlığa düşkünlük. Ben bir şey soracağım. Mesela bir yere gittiniz, çok lüks bir yer. Kafanızda bir şey var, yiyecek bir şey. Siz diyorsunuz ki garson geliyor siparişinizi almak için. Siz ben diyorsunuz şunu istiyorum diyorsunuz ve bir yemek tercih ediyorsunuz. Garson diyor ki beyefendi diyor, Berk Bey diyor, size onu değil de diyor, bakın diyor, bugün şuyumuz çok güzel, bunu verelim diyor. Kabul eder misiniz garsonun dediğini, yoksa siz kendi... Efendim? Kendi istediğimi almak isterim ben. Kendi istediğinizde şeysinizdir. Evet. Kendi istekleri olan bir bu. Ben iki burç üstünde duruyorum. Bak açık konuşuyorum. Pardon? İki tane burç üstünde duruyorum. Evet. Bunlardan birini söyleyeceğim, birini daha sonra söyleyeceğim. Evet. Yani iki hakkım var demek mi istiyorsun Fahir bize? Ben sizde yay esintileri görüyorum. Değil. Esintileri değil. Görüyorum zaten. Yaysınız ama demek. Evet. Evet. Yay esintileri yay olan bir burç. Esintileri olan bir şeyiniz var. Ama değil. Siz biraz daha soru sorun. Ben şimdi şunu sormak istiyorum. Bir düğüne gidildi. Dans edilecek falan. Siz hadi herkes piste diyen tarafta mısınızdır, yoksa hadi Berk biz biliyoruz da oynuyoruz diye sizi çekiştirirler mi? Yoksa siz böyle t diye piste ilk fırlayanlardan mısınız? Ya biraz daha bilinçli, yani hani çekiştirilen değil de. Bilinçli taraf. Bir halayı tercih ediyorsunuz. Evet. Bilinçli tüketici. Bilinçli halay. Bilinçli halay çeken insan. Benim şu anda elektrik kesildi. Ben neden elektrik alamıyorum şu ben anda. Şu andaki verilerime göre Çin burçlarına göre ejderha burcu. O tipik belli ejderha, yani. Tipik evet. Ejderha. Çimdik ama yani şey, benim var. Berk Bey'le olan iletişimimizden sonra çok çözünürlük yüksek değil. Boğa gibi bir düşüşü var. Bir... Ah derken bu arada elimi sıkıştırdım. O yüzden sesi geldi. Yani insan sandalyeyle masa arasında elini sıkıştırır mı? Sıkıştırır. Boğa. Doğru. Doğru değil mi? Doğru. Öyle, gerçekten de inanılmaz. Gerçekten demek ki senin canın acıması lazım. Evet canım, çünkü elektrik geldi birden. Çünkü o elektrik bütün titreme aldı beni. Bana bir haller oldu yayında. Bu arada ben Fahir Bey mi bildi? Evet Fahir Bey bildi. Tebrik ediyorum gerçekten yani. Güzel. Rica ederim, ne demek yani, bu atla deve değil bizim için. Sonuçta bu. Güzel, tebrik ederim. Berk Bey çok teşekkür ederiz aradığınız için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim, hoşçakalın. Bu da herhalde Ankara Radyosu'nda bugün yapılan son espriydi. Ben sabahtan beri Ankara Radyosu'nu dinliyorum. İlk önce nasıl diyeyim... Fırtınaya Nihan başladı, arkasından Selim ve en son kapanışı Fahir Öz yaptı. Bu bir bayrak yarışı. Sonuçta bugün benimle başladı. Ben bayrağı biliyorsun. Burada bırakırım. Artık bakalım, benden sonra kim alır bilemem. Yarının en kötü esprisi kim yapacak? Bugün herhalde damgasını. Sıra sende. Dün ben yaptım. Bugün Fahir yaptı. Yarın sıra sende Ege. Bir kontenjan biliyorsun hakkımız var. Her programda bir kötü espri. Evet doğru aslında. Biz de kapatıyoruz zaten hani programın haftada 5 gün program yapanların arasında tabii. Şey bir gizli bir rekabet. Yani evet. Radyo içinde böyle rekabetlere hoş bakıyorum ben. Kim en kötü espri yaparak programını taşlandıracak derken hani bugün Selim çok iyi gidiyordu. Ben sabahtan beri dinliyorum ama yani. Ama tabii ki Oktay'ın dünkü öfke köfte esprisi. Yani ben şöyle söyleyeyim. O bir herhalde çoğu kültürde espri olarak bile düşünülmez o. Yani mesela çok kültürde idam sebebi yani. Evet, yani o kadar ciddi bir şey ben ortaya koydum. O kadar büyük bir risk. Ama yani benim Fahir'in bugün çok yaptığı falan çok şey değil, hafif. Atla deve değil sonuçta boğa. Şimdi dinlemeyenler için ben o anları tekrar yaşatayım. Ben dün burada öfke kelimesine ben çok öfkelendim. İşte eşi geliyormuş Oktay'ın eve. Çok öfkelendim. Neye öfkelendin diyormuş. Tencere gösteriyormuş. İşte öfke köfte. Ege istersen yayında yapıp da anında pişman olduğumuz şeyler konusuna hiç girmeyelim. Girelim ama nasıl anlatacağınızı bilmediğiniz için ben rahatım o konuda. Bilen dinleyicilerimiz biliyordur diyerek yine seni utandırmaya çalışıyorum. Sadece yayın dünyası yok, internet ortamı diye bir şey var. Yok, podcastler koyulmadı o tarihte. Emre Meral bizimle birlikte. İyi akşamlar Emre Bey. İyi akşamlar Ege. Neredesiniz Emre Bey şu anda? Şu an seyir halindeyim ama hands-free şekilde hani kurallara uyarak. Çok güzel. Telefonunuzun sesi de çok güzel geliyor. Aynı zamanda titreşim de çok güzel geliyor. Bluetooth özelliği var sanırım. Daha son derece kalitedir. Hiç yol sesi falan vermez. 98-2000 model. 98-2000 model araçlara düşkünlük. Yazalım hemen ilk karakter özelliği olarak. Evet hocam. Emre Bey, arkadaşınızdan hafta sonu için araba isteyeceksiniz. Evet. Full depo alıp full depo vermeyi mi tercih edersiniz yoksa oradaki kilometre göstergesini bir tarafa not etmeyi mi tercih edersiniz? Emre Bey. Ne oldu? Lüks arabalar. Lüks araba. 98-2000 model arabam var diyor. Emre Bey'le bir daha bağlantımızı. Hands free teknolojileri falan filan. Ya. Kurmaya çalışalım. Demek bu arada. Free ama demek ki yeterince free değil. Ne kadar da güzel sohbet etmeye başlamıştık Emre Bey'le. Daha bir şey diyemedi ki Emre Bey. Ne güzel 98-2000 model diyordu. Ben söylemiştim. Elektrik güzel geliyordu yani. Yani oradan anladığım kadarıyla Emre Bey özgürlüğüne düşkün. Kova burcu. Çünkü yani bir yere bağlı kalamayan, devamlı doğru. Yeni arayışlarda kimseyle şey yapamayan yapın insanı Kova burcu tahmin ediyorum. Kova burcu tahmin ediyorsun. Hı-hı. Tırnak içinde. Yok, parantez içinde düşünmüştüm ben. Yok, Kova burcu değil Emre Bey. Değil mi diyorsunuz? Değil. Emre Bey'in şarjı bitmiş. Artık nasıl bir elektrik aldıysak Emre Bey'den. Bu da gene özgürlüğüne düşkün ve iletişim kanalları açık. Elektriği somurduk aldık. Ulaşamıyoruz değil mi Emre Bey? Evet. Emre Bey bizi duyuyorsa. Belki o bölgede demek İncek tarafına gidiyor Emre Bey de. Ben bölgesini söyleyeyim, öyle elektrik alıyorum. ya İncek tarafına gidiyor ya da Orhan bölgesinde. Şu anda elektriklerin kesildiği bölgelerden mi buldun? Şey kesiliyor bazen. Köşkün yakınında da telefon kesiliyor biliyorsunuz değil mi? Orada ben bir normal. Yolda işte kulaklık aletini, o telefonu kulaklık kullanmayı ilk denediğim dönemlerde her akşam radyoya gelirken uzun uzun birisiyle konuşuyordum falan. O bölgede kesiliyor işte. Hani Ankara'da çok normal ya köşkün önünden geçmek falan evet. filan diye. İşte İstanbul'da yaşayan bir arkadaşımla konuşuyordum. Telefon kesildi. Tekrar aradım. Şey dedim. Köşkün oradan geçiyordum da bağlantı kesildi. Köşkün oradan mı? Aman falan. Garip durumlar yaşandı. Belki de köşkün oradan geçiyordu. Köşke düşkünlük, lükse düşkünlük demektir. Emre Bey bizimle birlikte. Bir yandan da güce düşkünlük de vardır. Köşke düşkünlük. Emre Bey. Evet benim buyurun. Hangi bölgedeydiniz geçiyordunuz? Şu an Eskişehir yolundayım da alt geçitlere es geçip hep üstten gitmeye karar verdim. Üstten gitmeye eğilim. Evet. Yani hep üstte olma. Ben bir kova burcu teşhisi koydum size doğru mu Emre Bey? Değil. Ben zaten onu çok peşin ama niye hemen koyduğuna gel? Ya o özgürlüğüne düşkünlüğünü şey yaptım. Şimdi ormanda gidiyorsunuz Emre Bey. İki tane yol var. Siz hangisini tercih edersiniz? Az kullanılmış olanı mı? Yoksa uzun ama bilinen yolu mu? Uzun ama bilinen yolu. Bilinen yolu. Garantici yani. Emre Bey peki. İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih eder misiniz? Güzel bir soru. Sanırım. Parayı kaybetmeyelim hocam ya. Güven diyorsunuz. Güven çok önemli. Anladığımız kadarıyla fakir Emre Bey. Güvenini kaybetmeyi tercih ediyor diyor insanların. Evet peki mantıyı yiyorsunuz mesela mantı. Mantıyı. Bir mi sarımsaklı yoğurtla mı yersiniz yoksa normal yoğurtla mı yersiniz? Şimdi akşam yemeği mi? Yani bir yere gitmiyor muyuz buradan sonra? Yok, bir misafirlikte ağırlanıyorsunuz ama iki çeşit yoğurt da sunuluyor size. Ama hep beraber herkes oturmuş böyle 5-6 kişi. Aileler birleşmiş. Sohbet, hoş bir sohbet var. Güzel bir ortam var. Yani çoğunluk hangisini tercih ediyorsa ben de onu tercih ederim. Ama ilk başta size soruluyor. Rahatsız etmeyelim. Yok yok, ilk size soruluyor. İlk size soruluyor. Bir tanesini seçmek zorundasınız. O zaman sarımsaklıyı seçelim. Bazen de risk almayı seviyor risk yani. Risk almayı seviyor evet. Sonuna kadar. Peki bir mi bir buçuk mu? Fahir Bey'in sorusunu yineleyeyim ben. Bir mi bir buçuk mu? Ne? İskender mi hocam? Hayır, mantı. İskender de olabilir, fark etmez. Çünkü o bir hayat görüşüdür. Bir mi bir buçuk mu? Bir diyorum o zaman. Bir. Formuna özel gösteren. Emre Bey, para kazanıyorsunuz. Ben de bir soru soracağım. Tamam ama bunu sormam lazım. Şey, Emre Bey, çalışıyorsunuz değil mi? Önce faiz lütfen. Evet, para kazanıyorsunuz. Kazanıyorum Allah'a şükür. Çok güzel. Kazandığınız para size yetiyor mu? Yoksa ayın sonunda yani atıyorum kazandığınız paranın 1.2 ile çarpıp mı harcıyorsunuz? Yok yeter. Ben tasarruf yapmayı bilen bir insanım. Para mefhumu tasarruf var. Tasarruf bile yapıyorum. 0.8 ile çarpıyorum diyor anlamında. Evet, demek ki iyi kazanıyor Emre Bey. Ya iyi kazanıyor ya da yani gerçekten buradan sıkıyor buradan yoluyor yani. Nasıl Emre Bey? Çok iyi kazanmıyoruz da idare etmesini biliyoruz. Ya parayı seviyor Emre Bey, ben onu anladım. Harcamayı seviyor. Ege Bey hadi. Emre Bey bir burs geldi Japonya'dan. Size diyorlar ki ileri derecede karate eğitimi ve kılıç eğitimi alacaksınız. 6 aylık bir kurs. Kursun sonunda siz şu an Emre Bey çok başarılıydınız. Şimdi size şunu soracağız. Bir üst seviyeye geçeceksiniz. Samuray olarak mı devam etmek istersiniz? Ninja olarak mı? Ninja hocam tabii ki. Ninja diyorsunuz. Ninja. Ninja'ya düşkünlük diye. Benim kafamda şekillendi. Elektrik hafif aldım yani. O elektriği vermek istiyorum. O zaman verelim çünkü dinleyicilerimiz var. Hattınızı da bekletmeyin. Emre Bey. Bir daha söyleyebilir miyim? Evet. Buyurun. Genel olarak hani yayınlara katıldığımda Ege, Fahir, Oktay üçlüsünden Ege'yi çok seviyorum. Yok şöyle seviyorum. Çok komik. Fahir'i çok seviyorum. Çok zımbamsı falan diyen. Ben en çok Oktay'ı seviyorum. Oradan da belki hani bir yardımcı olayım dedim. Çok hocam. Teşekkür ederim Emre Bey. Bence siz burçlar üstü bir insansınız. Benim tercihim o. Bence ve tahminimi yapmış oldum gerçekten. Oktay sen söyle tahminini. Neni? Emre Bey bence... Ben balık diyorum. Yanlış. Değil. Koç mu? Ben cevap veriyorum. Yay burcu. Değil. Ok ve yay çünkü tabii yay değil. Yıldız burcu veya mamçıka burcu. Bir dakika. Terazi misiniz Emre Bey? Hay değil, terazi falan değil. Terazi tahmini geldi, o yüzden iletiyorum. Terazi değil, ben tipik, aslında biz kaçırdığımız nokta o akrep. Akrep bu çocuk. Akrep misiniz? Ay bilemedik, nasıl bilemedik? Nasıl panter? Canım? Oğlak mısınız? Hayır. Değilsiniz. Sansar? Tıknaz mısınız? Tıknaz. Emre Bey, tıknaz mısınız? Tıknaz değilim. Değilsiniz. Yengeçsiniz o zaman. 1.76 boyun. Yengeç misin? Doğru. Yengeçsiniz. Tabii canım. Bir kez daha tutuldu. Tipik bir yengeç. Ben yengeçlerden elektrik alamıyorum, onu anladım ben. Emre Bey, sizi uğurlayacağız, kusura bakmayın. Selvi Koç ile bizimle birlikteymiş. Selvi Koç, iyi akşamlar. Selvi Hanım, ilk defa duyduk Selvi ismini. Ne demek Selvi? Çiçek demek. Çiçek. Bir Selvi. Çiçeğin ismi mi, yoksa boylu. Selvi diye mi? Şey, Farsça Selvi. Genelde Azerbaycan'da kullanılan bir isimmiş. Selvi değil mi? Selvi değil. Selvi. Bir, evet, tamam. Bileceğin birisi. Bir çiçek değil ama genel çiçeklerin hepsine. Selvi Kolej. Bahçesi falan gibi mesela, öyle mi kullanılıyor? Ay, o kadarını bilmiyorum. Peki, ne kadarını bildiğiniz kadarıyla paylaştınız bizle. Evet. Teşekkür ederiz Selvi Hanım. Kaç yaşındasınız Selvi Hanım? Ben 26. 26 hesaplamalar. Tipik yay burcu. Yani çok istedim böyle tahmin etmenizi. Ya yok, edeceğiz zaten, edeceğiz, hiç merak edeceğiz. Etmeyin. Bugün yayınımızda eninde sonunda bilemediğimiz burç var mı? Yok. Hepsini bildik Selvi Hanım. O yüzden güvenin bize. Bir yengeçlerden az elektrik alıyoruz, onu anladım. Ay, bir saniye, telefonum çaldı, onu bir verdim. Tabii tamam. Yayında tabii sizi duyanlar heyecanlandı ve sizi aradı, büyük ihtimalle tanıdıklarınız. Şimdi ben hemen soruma geçiyorum. Buyurun. Selvi Hanım, evli misiniz, nişanlı mısınız? Evliyim. Evlisiniz. Kaç yıllık bir evlilik? Bir sene. Daha yeni evlisiniz. Evet. Peki efendim, mutluluklar diliyoruz size en başta. Eşinizin evlilik kararında eşinizin fiziksel özellik, yani daha doğrusu şöyle diyeyim, sportif yapısı mı daha çok sizi etkiledi, yoksa sanatsal kişilik özellikleri mi? Yok. Yok, sanatsal mı? Evet, gerçekten hissiyatlarınız çok güçlü Fahir Bey'e nazaran. Çünkü tamamen sanatsal özellikleri cezbetti. Sanatsal özellikleri. Ama evlendikten sonra hatta şey dedim. Ya hani keşke başka şeylere de baksaymışım dedim. Ama şimdi sanatsal özellikleri çekti, genel kültürü falan. Evet. Öyle. Ama onunla da evlilik gülünmüyor mu diye öyle bir anlam çıktı Selvi Hanım. Yapmayın. Aşk olsun. Harcamayın eşiniz böyle. Yok, harcamıyorum. Şu an telefonla konuşuyor da ondan söylüyorum. Bu muhabbeti kapatabiliriz biraz tamam. Sonra. Sanata. Ben bu muhabbeti birazdan açacağım ama bana çünkü duyarsız dediniz. Evet. Hisleri kapalı dediniz. Ama çünkü bileceğinizi düşünüyorum. Bence eşi hakkında daha ağır konuştuğu için üzülmeyebilirsin Fahri. Yani sen. Ya, ama ipucu veriyorum kişiliğim hakkında. Evet, ipucu veriyor, doğru. Sanata, sanatçıya saygı. Bir yandan da açık sözlü. Açık fikirli. Açık fikir. Evet. Açık fikirli. Dobracı. Evet. Doğru. Şöyle diyorum ben, bir soru daha sorayım. Madem bu kadar sezgilerim güçlü. Sıkıcı filmleri mi seversiniz, yoksa eğlenceli filmleri mi? Tahminim eğlenceli filmler olacak. Kim sıkıcı filmi sever? Ama sıkıcı eğlenceli filmleri sevdiğini söyledi. Ama yine sezgilerim güçlü. Ya iki tane film seçecek olsak. Evet. Barcelona'yı mı tercih edersiniz? Hı-hı. Yoksa Yahşi Batı'yı mı? Tabii ki. Birini seyretmek zorundasınız. Barcelona'yı da hiç sevmedim ama onu tercih ederim. Yahşi Batı çok kötüydü. Beğenmediniz onu. Beğenmediniz yani. Evet. Sizin bu aralar sinirleriniz mi bozuk? Ayı Kardeş'i seçerim. Ayı kardeş dediğiniz hangisi? Çizgi film, çok mükemmel bir filmdi. Aa, bilmiyorduk. Bak, onu da tavsiye etmiş oldunuz. Ama ben seyrettim, çok sıkıcıydı. Kardeşlik hisleri kuvvetli. Hayvanlar, hayvan sevgisi. Hayvan sevgisi. Kardeşlik. Adı ne? Şu anda sinemada, vizyonda mı? Yok canım, 10 yıl öncesinin filmi. Yani, yok, 10 yılda olmadı da yani bayağı ağlamıştım. Çok bir güzel. Sevgi filmi olan ayıdan mı bahsediyorsunuz? Değil mi? Yok, hani şu annesi öldürüp de katilinin ruhu ayıya geçiyordu. He. Bir garip film. Bayağı bir korkunç filmmiş. O çizgi film olmalı. Travmatik etkiler yaratır o insan üstünde. Evet. Peki. Selvi Hanım. İyi misiniz siz? İyiyim. Bir üzüldüğünüz gibi filmi hatırlayınca yok, mı bir şey? Yok ama bu filmden bahsetmek genelde sarsar ama iyiyim şu anda. Peki. Hayvan sever misiniz? Evet, çok. Ne tip hayvan seversiniz? Her türlü hayvan. İri hayvan, küçük hayvan. Hiç fark etmez. Sizi yiyebilecek olan hayvanları da seviyor musunuz? Yemiyorum. Mesela vahşi hayvan demek istiyorum. Yani bir insanı yiyecek. Ha, evet, sadece sivrisinekleri sevmem. Onlar çok ısırdığı için kanım tatlı. Bu da burcumun özelliğiymiş. Ne kan burcunuz ne? Aman kan grubunuz ne? Kan burcum ARH pozitif. ARH pozitif, tipik. Ama öldürmem, onu da öldürmem. Sadece sevmem. Peki özel olacak belki bu ama çocuk istiyor musunuz Selvi Hanım? Yoksa böyle daha bir yani zamanlama var mı önünüzde? Büyümeyi bekliyorum. Ha, bir şeyleri bekliyorsunuz. Hep çocuk kalan da bir burç işte. Hep çocuk kalan değil mi? Tipik balık yani. Öyle mi? Bilmem. Sizce öyle mi? Son kararınız mı? Söyleyeceğim. Hayır söylemeyin. Fahir sen de tahmin ediyorsan tahmin ediyorum falan de böyle sanki şey tahmin gibi. Tahmin etmem, ortaya söyledim. Ben daha demedim diyeceksin ondan sonra. Ben demedim. Daha demedim ki. Selvi Hanım. Efendim. Apartmanda bir komşunuzun anahtarı size verilse. Hı-hı. Tatile giderken. Girip bakar mıyım? Çiçekleri sulamak için. Girip evinde çiçekleri suladıktan sonra. Oraları buraları karıştırır mısınız? Oraları buraları karıştırır mısınız? Çekmeceleri düzgün mü diye bakar mısınız? Ha, yok o kadarını karıştırmam ama şöyle bir bakarım. Aslında şöyle. Bakmayı da bilirim. Yani çok emin olamadım ama. Bence bakarsınız. Normalde meraklıyımdır da ona bakmam galiba. Peki yani bir komşunuz var diyelim. Sizi hep eleştiriyor Selvi. Siz mesela o 20 yıldır evli. Aha. Siz yeni evli olarak Selvi'cim böyle olmaz falan evi değerli tutacaksın falan filan diye böyle hatta biraz üstten konuşuyor size. Hı hı. Ve tatile giderken anahtarı size bıraktı. Siz de eve bir gittiniz evleş. Hı hı. Bir parmak toz her tarafta en son makarna yenmiş o tencerede bırakılmış olduğu gibi hı hı. Ve kaşa gitmişler bir haftalık. Hı hı. Bunun sonrasında dedikodusunu yapar mısınız? Yani hemen gidip eşinize söyler misiniz? Bana da böyle diyordu. Söylerim. Eşinize söyle. Eşe karşı açık olma. Tabii şu an dinlemeye geçti. Ona söylerim. Peki Selvi Hanım ev kendinizin mi? Hayır. Kiradasınız. Evet. Aidat ne kadar? 175. Merkezi ısınma anladığınız evet, ısınmaya düşkün. Isınabiliyor musunuz peki? Efendim? Isınabiliyor musunuz güzel rahat? Camları açıyoruz şu an. Çok sıcak. Camları açmaya düşkünlük. Düşkünlük. Bu da bu özelliği. Ben artık dayanamıyorum söylüyorum. Tamam. Tipik bir meyfahir. Bu tipik özellikleri yani nasıl akıyor gerçekten ya. Gerçekten çok tipik özellikleriyle konuşmaya çalıştım. İşte ama orada siz bir çaba sarf ettiğiniz için bütün hatlar karıştı. O yüzden benden balık esintisi verdiniz yani. Sizce kindar bir insan mısınız? Evet. Kindarlık. Zaten o yüzden aradım. Ha, o zaman belli benim. Ben koydum teşhisi. Ben de koydum teşhisi. Ben de koydum teşhisi. Aferin. Ege sen başla. Söylemeyin doğru yanlış diye. Hepimiz söylerim ondan sonra Selvi Hanım. Söylemedim. Tamam. Ben hemen şöyle diyorum. Söyle. Akrep tahmin edilsin ama bir son dakikada bir manevrası var anladığım kadarıyla. Ve o yüzden şurada bir de burçlara bakıyorum. Söylemeyin. Terazi burcu canım diyor. Ne olacak? Bence Oğlak. Yok bence Başak. Evet. Terazi. 3 tahmin geldi hangisi? Ben duyamadım. Birisi söyledi ama söyledi. Şimdi ben Oğlak dedim. Terazi evet. Başak hangisi? Hemşerim bildi. Oğlak. Böylece Konya'lı olduğunuzu ortaya çıktı anladığım kadarıyla. Bilgiyi verdim. Evet gerçekten Ebru Hanım da evet. Herkesten önce şu ilk başta o yazmıştı. Bir Oğlak şöyle burcu. Bir şey var. Oğlak Burcu çok planlı programlı gider ve biraz da kindardır. Twitter'dan ben bir şeyler yazmıştım. Fahir Bey de bana şey demişti. Ne denir ona? Emin değilsiniz siz burcunuzdan diye. Ben de buna kinlendim. O yüzden ismimi arkadaşımın ismini vererek aradım. Ben Yasemin Koç. Oğlak Burcu'yum. Yasemin Hanım. Efendim. Aşk olsun size. Ama tipik Oğlak Burcu'nu size göstermek istiyorum. Tipik Oğlak Burcu şakalarından bir tanesini yaptı evet. Yasemin Hanım. Evet. Bize fark ettiğini bilmiyorum. İlahi vallahi. Yani Yasemin Hanım. Yani. Psikopat diyor. Gayet planlı bir şekilde. Oğlak Burcu'nda biraz psikopatlık var. Ama eşinizin olduğu, eşi yanınızda telefonla konuştuğu falan o kısımlar doğru değil mi? Onlar doğruydu. Onlar doğru Oğlak tamam. Oğlak Burcu olan eşim de benim tam tersim. Kedim biraz bana benziyor. Abi? O biraz daha değişik. Abi daha çok dayıya çekmiştir tahminim. Şimdi evet. Sizin de halaya çektiğinizi tahmin Halam ediyorum. Halam yok. Alanınız yok. Olsaydı benzerdiniz. Abiye çektiniz o zaman otomatik. Evet. Peki çok teşekkürler Yasemin Hanım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Evet burçlar konusunun tamamen palavra olduğunu herhalde örnekler. Yo bayağı iyiydik bence. En iyi hemşerimiz Oktay Demirci. Ve en iddiasız olan. Aa, şu alnına yapıştırdığım flash bellek Hakikaten seni durup görüyorum işte. Artık aklımda daha fazla şey tutabiliyorum biliyor musunuz? O yani kaç gigabyte'tı? 1 gigabyte. 1 gigabyte ama nasıl insanın duru görüsünü açıyor? Birimiz gigabyte dedik, birimiz de gigolite bu arada. Bunlar da işte teknolojinin güzellikleri değil mi? Nimetleri. Teknolojiye has güzellikler. Sevgili dinleyiciler, bir kez daha burçlar konusuna hakimiyetimizi gösterdik. Önümüzdeki haftalarda... Şanslı, her gün bir şanslı dinleyicimizi yıldız haritasında çıkaracağız bundan sonra. Bence her hafta sonu çıkaralım. Her hafta sonu bütün dinleyicilerimiz. Her hafta sonu bütün dinleyicilerimiz. Bence çıkaralım. Her hafta sonu yani bize ulaşan yıldız haritası değil, bir takım haritalar da çıkaralım. Unutuyoruz evet, çünkü. Şuradan şuraya nasıl gidilir? Nasıl gidilir? Ne olur? Tarzı haritalar bundan nasıl sonra olur? Beraber evet. Ve solo sohbetlerde her zaman sizler için Çin. Saat 20. Programımızın sonuna geldik. Yarın akşam yine 18 ile 20 arasında haftanın son iş gününün akşamında sizlerle buluşacağız. Bize katılanların hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ve ne oldu bir şey? Ne yapıyoruz falan? Ne hoşçakalın diyeceksin diye biz de bekliyoruz. Üç sesli mi diyeceğiz? Üç sesli diyeceğiz. Hoşçakalın. Astroloji bizde. Politonik müzik bizde.